Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után vagyunk, 7 perccel. Jó reggelt kívánunk Sopron. Hello, drága soproniak. Hát ilyen szakadó esőben is ilyen sokan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen a jelenlétet. Ez a rohadt időjárás. Tegnap az applikáció elmondta, hogy 100% eső Sopron. Elmondom, hát bugyuta applikáció. Ha napot mond, mindig azt mondom, hogy milyen jó applikáció. Ha igen. Esőt mond, akkor hát. Mi tudnak ezek a hülye amerikai. Hülye amerikai. Igen. Hello Feri, hello Jani, hello mindenkinek. Jó reggelt. Hát és nagyon-nagyon szép reggelt kívánunk mindazoknak, akik kijöttek ma. Igen. Ezen a kevésbé, ahogy Balázs is mondott, kevésbé száraz napon. Egy valami biztos, hogy naptejre ma nem lesz szükségünk. Hát hozhat mindenképp magával, mert hogy egyszer megint nyár lesz, de hát most egyelőre az a helyzet, hogy esik az eső, de hát nem, vagy az előbb mondtam Ferinek, hogy legalább igen, nem vízszintesen. Tehát, hogy nézzük a dolgoknak a pozitív oldalát. Abszolút, igen, ne rémisszem meg senkit, egyébként mert ernyő van, mondom én, aki itt ül benne az üvegstúdióban, de nem ezt akarom mondani, nem ezzel akarok ironizálni. Várjál, ernyő van, ha hozol. Ernyő van, ha hozol, meg a Laci megmutatta ezt a műholdtérképet, vagy nem tudom, felhő átvonulást, és a szélén vagyunk, ez valakit vigasztalt. Tehát gondoljatok arra, miközben esik az eső, hogy ez csak a széle, ez lehetne sokkal rosszabb. Így van. Tehát ez lehet egy ilyen vízszintes, szeles, nagyon aha, durva eső, ehhez képest ez egy ilyen kis esőcske. Ez jó. Ugye? Tegye fel a kezét, akit megnyugtattunk. Kit nyugtattunk? Igen, nézd, na, és mindenki. Na, hát így komolyan, Dr. Phil vagyok, érted? Dr. Phil, ahogy... Ja, mondjuk onnan bentről könnyű, ugye? Ahogy szoktuk mondani. Laci is mondta itt, hogy hát majd legfeljebb bent témázgatunk, de hát Lacinak mindig a témázgatáson jár az esze, úgyhogy ezen a csodálkoz. Igen. Na, itt vagyunk, drága soproniak. Hát nagyon szerencsénk volt, mert közel volt a szálloda, gyerekek. Az a szálloda, hát el kell, hogy mondjam, én ilyen retro szállodában már régen voltam. Nekem még vissza kell oda mennem, ott van a csomagom. Ja? Most húzták. Gyerekek, ugye, hogy mi jó volt. Ez egy nagyon szép szálloda, ahol voltunk. Figyelj, megbeléptem, és azt láttam, hogy narancssárga és piros műbőr fotelek. Zöld. Igen. És hogy szemben jön Nyers Rezső és Lázár is. Igen, körülbelül. Tehát itt utoljára Antal József mondott beszédet az MDF ülésen 89-ben, mikor a kormányváltás történt. Határnyitásra innen indultak. Igen. Elgondoltam, leveszem a napszemüveget, mert biztos, hogy az nem. Figyelj, elképesztő retro. Tehát, hogy volt valami döbbenet. Gyönyörű lambériák a falon, egy kristálycsillák középen. Van. Kültéri medence, mondom, nagy baj, nem lehet, biztos meleg a vízem, mondom, bal egy kicsit csobban egyet, kinézek, jobban látom, ül benne két csávó és kártyázik a medencében. Mondom, elolvasom a prospektust, mondom, jó, akkor ez májustól szeptemberig, tehát ez időszakos egyébként. Nagyon retro, hát ez egy retro szálloda volt, nem az, mondom, hogy melyik, tehát sok szálloda van, úgyhogy nem csinálunk nekik. Engem se jó, se rossz reklámot. Engem elvtársasztak végig. Igen. És hát egyébként a szobák nagyon kultúráltak voltak. Tehát a szobák nagyon kultúráltak voltak. Én hallottam, hogy valaki hajnalban... Kávanyázott, az én volt. Ja. Te laktál a 116-osba? Nem, a 119-esből laktam. Nem, én laktam a 116-osba. Miért? Mi volt? Fintorgott valaki. Olyan, hogy befögtél. Nem, te valami zenét hallgattál? Az nem én voltam. Nem te voltál? Nem, az a másik oldalról jött. Átjött valami ilyen Jackson 5, vagy Bruno Mars. Az lehet egyébként, hogy a 119-esben én voltam, és az ébresztő. Az, valami zene volt. Reggel valami zene volt. Jackson 5-ra ébredsz. Nem, reggel megismertem, de most már nem emlékszem, zenét hallgatott valaki reggel. Nem. Ezt te voltál? Szerintem az ébresztőm lehetett, és azt hallottad át, mert kicsit igen, olyan az egésznek a hangulata, mint hogy egy jurtába laknánk mindannyian. Mondjuk az én szomszédom se tudott aludni, mert én úgy ébresztek, hogy 3:47, vagy 3:45. Igen. Tehát 4:45, 4:50, 4:55, 5:10, 5:15, 5. Tehát ezt szerintem én a falat kapartam, mert szundiba vagyok, tehát én masszív szundiba vagyok. Ő szerintem még most is irángatozik, mert nem tud visszaaludni. Hogy még egyszer meg. Fél, hogy mikor fog megszólalni újra az órám. Tehát ő már biztos, hogy nem alszik, bárki is volt. Értem egyébként, hogy aki korán arra jött le meg, hogy nagyon egészséges, de hogy valaki egy órával korábban kelt, mint én ma, és fütyülészet közben. Judit, hogy szerintem Csics volt. Az viszont meg lehet, hogy én voltam. Várjál, ébresztőt hallottál? Az én voltam. De minek keltél fel egy órával korábban, mint én? Én mindig így kelek, tehát én egy órával korábban, mert annyi idő kell, hogy fölkeljek. Most már egy órás a szundi időm. Biztos, hogy nem a Judit volt az, mert a Juditot is hallottam, ők krákogott és köpködött a mosogató. Igen, mosdóban. Ő nem fütyül. Igen, budipapír. Nem hiszek a budipapírban, mondta. Igen, budipapír, ez nekem nem elég kevés. Igen, hol egy török közül. Úristen. Hol van egy kis karton? Ja, Istenem. Na mindegy, szóval hát vékonyak voltak a falak, úgyhogy én remélem álmomban nem adtam ki semmi a hangot, se alul, se fölül, se sehol, mert hát bízom benne, szóval vékony kis falacskák voltak. De akkor ezt így kollektíva hallottuk egymást. Én hallottam, hogy... Francba már mennydörög. Nem mondták, hogy vihar is lesz. Tehát te hallottad, ahogy én kelek, én hallottam, ahogy te felébreszted magad. Én meg mindkettőtöket. Te meg mindkettőnket. Ja, és hogy annyit szeretnék még jelezni, a szállodafelői szervizeik legyenek kedvesek a futópadot, nem miattam, hanem valaki korábbi használó miatt az elmúlt 30 évben, mert hogy háromszor át lealadtam, aztán már picit meguntam. Igen, a végén meguntam. És de nézd a jó oldalát, meg is rázhatott volna. Tehát, hogy és ott a pont. Kidobhatott volna a ezt a Balázs szeretem. Ezt a Balázs szeretem, aki a pozitív végén. Nézd a jó oldalát, agyonvághatott volna a 220. Mondjuk így. Az a kis hullámlapot, vagy nem tudom, az nem nagyon vezeti az áramot, de hát ki tudja, lehet, hogy rosszul van szigetelve. Na, milyen az időként, Feri? Nagyon jó, szerintem, jó? Ezt most a kollektíven mondhatjuk. Itt bent jó meleg van. Azt gondoltam, köszönöm szépen. Ja, mit megvernek? Úgyhogy szerintem ez már nem is eső, ugye? Ez, vedd le az esernyődet. Jó, abszolút. Látod, nézd meg, lassan elmúlik. Ennyi. Jó reggelt mindenkinek. Ki lassan elmúlik. Balázs, ennek a hajnak mindegy. Mondjuk igen, hát egy szemüveges srácát teljesen kopaszon, frissen borotválva, ahogy látom. Tegnap este. Csak miattatok. Tényleg? Igen. Kicsinosítottátok magatokat? Így van. És a párod is itt van? Ő. Hello, jó reggel, ciao. Szia, én is hajat mostam. Tényleg? Jöttetek, igen. Te jó vagytok. Ez a havi egy, vagy mi? Havi egy, igen. Muszáj volt. Olyan büszkék vagytok rá. Ezt itt megünneplitek, mert nálunk ez természetes. Ez jó. Hát a Dominik biztos, tehát ő már négykor fönn volt, szerintem, hogy jön a Balázs, úgyhogy... De mi arra számít, hogy ad egy puszit a Balázs, vagy miért kell borotválkozni? Elalvás előtt is azt mondta, hogy úristen, itt a Balázs, ő már nem alszik. Hát legyen szép. Én olyan vagyok, mint a karácsony, rám készülnek az emberek. Abszolút, ezt megértem. Megfürdenek, fölöltöznek, szépen megborotválkoznak. Várnak, mint a Jézuskát. Hát nagyon szép. Abszolút nincsen baj. Alul felül titokok vagytok? Abszolút. Igen? Járólap, csempe? Csempe. Csempe? De van az a kis rész, Balázs, tudod? Így van. Ja. Tegnap odalép hozzám egy hölgy, miközben itt a Ferivel jövünk vissza egy vacsoráról. Egyébként forgattunk egy kis videót, fel van a Facebookon. És azt mondja, csinálj meg, amigo! Igen. A férlemlet jacuzzi. Igen, hallom, hogy feleséged van, ezért 50% diszkán. Nem, azt mondja, Balázs, holnap van a születésnapom, de így. Mondom, igen. Nagyon örülök neki. Ó, itt van áll az első sorban. Húha! Azt hittem még nem hallja. Azt hittem még úton van ide, mondom, el tudom mondani a sztorit. Akkor zene. Jó reggelt, kívánok, sziasztok. Igen, én voltam, hazamentem. Jó reggelt. Hát mondom, nagyon bunkón viselkedtem be, sem mutatkoztam semmi. Igen. Elég gáz volt. Nem, vagy sétálok a Ferivel. Balázs! Csókolom, vagy szia! Holnap van a születésnapom! És valami csekk? Hát köszöntsetek már fel! Igen, készüljetek már valamire! Igen, készüljetek már, köszöntsetek már fel! Hát mondom, és ez hogy? Hát lépjetek már oda hozzám, aztán az a ünnepeit már megköszöntsetek már fel! Hát mondom, igen. Jó, természetes, persze, gyere van! Jani alsó hangon 4-5 tortát kap naponta, egynek kevés. Mondom, még valami találtok ki, vagy nem tudom, még volt egy ilyen. Mondom, jó, mondom, gyere oda, holnap felköszöntünk. Úgyhogy... Mária, itt van, egy születésnapi köszönet. Boldog szülinapot adtam. Jaj, de cuki vagy! De helyes vagy! A Mizótól elkérdett túródeszertet és átadja, igazi jó. Hát szerintem fogadd el. Fogadjam el, nagyon szépen köszönöm. De azért olvasd fel, hogy miért, jó? Hát, túródeszert. Az Mizódeszert. Hát akkor is rendesen hányadik egyébként? Tudom, nem illik ilyet. Harmadik, mert kettőt már kaptam. Jó, de jó duma. Nagyon jó. Jó, de jó duma. Fogad eszertet a születésnapodra. Amúgy sem szeretem a tiramisuizt. Igen, és te mit csináltál itt tegnap éjszaka, amikor itt ránk? Jöttem hazafele a munkából. Jöttél haza a munkából. Így van, így van. És megörültél nekünk. Hát nagyon, tényleg nagyon vártam már. Tavaly nem tudtam elmenni, most mondtam, 45 éves vagyok, és ez nekem egy... Most nekem süt a nap, tehát hiába esik az eső, nekem süt a nap. Jaj, de jó. Az igazi rajongó. Amikor 45 ad... voltam, nekem is sütött még. Igen. Na hát akkor Isten értesen sokáig. Nagyon szépen köszönöm. Nem láttam még, azt hittem útban vagy idefelé, de hát gondolhattam volna. Mondtam, hogy itt leszek. Igen, te már mondtad, hogy egészen jó korán. Senki más nincs, aki fölköszöntsön? Ezért kellett ennyire jönni? Túl vagyok már. Ja, már megvan, jó. Mert Feri, mindig van tartalékban egy nyelves puszi. Nem, szerintem tegnap meglepődtél, mert ugye mi Ferivel itt kicsit sétáltunk. Nagyon. Tehát utána mondtam is magamnak, hogy hát tényleg nagyon bunkón viselkedtem. Nem, ránézéseteket kérem, tehát teljesen. Nem volt gáz, megszoktuk. Hát a nagy fény mellett a döbbenet érte, tudjuk mi. Teljesen ki. Hogy milyen durva egyébként ez a... De várj, a séta mellett nem menjünk már, de kéz a kézbe. Nem, Nem, a Laci volt nem. Középen. Nem. Elmentünk ugye vacsorázni egyet, és visszajöttünk még ide megnézni az üvegsúlyt, hogy hogy áll. Csak így megnéztük. És nagyon durva, mert csináltunk egy videót, és 2 perc múlva jön velünk szembe egy ember a barátnőjével, és fogja a telefonját, és azt mondja, hogy nagyon tetszik a videó, amit csináltatok. És ott jöttünk rá, hogy milyen multikulti már ez az egész. Hogy csinálsz egy videót, jó. Egy városba fölrakod, és 2 perc múlva egy vadidegen ember már jön szembe a telefonnal, és ugye, nagyon jó a videó, amit csináltatok. És nem is értetted, hogy videó? Most töltötted föl, tudod, persze, hogy láttad, de hogy már valaki jön veled szembe, aki már megnézte azt, amit akkor tettél föl. Semmi. Kicsit ilyen fura valóság volt, nem, mint egy ilyen filmbe lettünk volna, nagyon kemény volt. Akkor töltöttük föl abban a pillanatban. Egy jól sikerült. Gyakorlatilag 5 perc múlva megvolt. A forgatás körülményei is jók voltak, azt meséld el. A két nénit. Ja, igen, a két néni itt van? A két néni? Micsoda, mi néni? Ja, a hölgyek! Mi nénik? Hát menjetek! Én nem láttam, mert én itt asan feküdtem a földön, ugye tudod? Igen, úgy sajnáltalak. Mi mindenkivel találkoztunk tegnap már. Igen, hello, jó reggel. Neked volt egy barátnő is. Hello, persze, ő is itt van, csak egy másik nem mer idejönni. Ott hátrébb áll. Kicsit bátortalan. Igen, ti odajöttetek hozzánk, mikor kiléptünk az étteremből, és azt láttam, hogy... Te is a francba. Igen? Mit mondtam? Hát menjetek már, mert akarom csinálni. Nem így mondta, nem volt ennyire izé. Nem. Nem oda jöttél, hogy csinálj egy fotót, és mondom, hogy holnap reggel megcsinálod a térre, meg Feri közben feküdt a földön, hát csináltuk persze, a videót. Láttam. És oda meg kell csinálni a videót, mert ez a szerencsétlen ember megfázik, igen, ott lenne a földön. Én is sajnáltam szegény. De drága vagy, ez nem látszott tegnap, de hogy engem te sajnálsz, az látszott, hogy a Balázsról nem akarsz leszállni. Mi csinálni? Figyelj, és láttad a fotót, amit csináltál? Nem láttam, mert nem nézegettem. Mentünk aludni, mi előtte a gyógygödörbe voltunk, tudod, aztán már úgy jól éreztük magunkat. Akkor ezt láttam. Aha. Ez volt az erőszak. Csináltál egy fotót, úgyhogy a vaku villan, de abban már pillanatban te már engedted le. Tehát azt nézd meg azt a fotót. Az megnéztem. Nem... Megnézted, de akkor majd csinálunk majd egy jót. Oké, okay, köszi. Barátnő az nem. Ott van egy. Gyere már ide, drágám. Hát. És ti miattunk csak, vagy erre? Nem tud a tömegtől idejönni. Közösen jöve nem akartam. Sziasztok. Hello. Minden szia. Ezt a szűrcsöltök a gyógygödörbe? Ne, persze. Ne, jó más. Fejek. Azt ez muszáj, gyerekek. Ez van, buli van. Jó. De nem jó. Helyiek vagyunk, nehogy azt higgyétek, hogy innen jöttünk ki. Ez jó, ez Bóka Soproniaknak. Magyaróváról, meg Győrből. Tehát a mosómagyaróváriak az alkoholisták, nem a Soproniak. Aha. Na. Az jó. Köszi, ez is jól esett. És már tegnap este jöttetek miattunk, hogy komolyan? Itt aludtunk, aha. Te jó fejek vagytok, úristen. Hát, azért ezen mindig meglepődöm, nem igen. Nem első eset, hogy ezt csinálom. Megyek utánatok és észre se vesztek. Akkor már ijesztő inkább. Igen. Régen fiú zenekarok után, most már csak utánunk. Így, ahogy mondod. Tényleg? És meddig tudtok maradni? Hát ameddig itt vagytok, ti 10-ig minimum. 10-ig maradunk, igen. Hát direkt ezért Szabi, meg minden. Ne csináljátok, komolyan. De, hát mindig. Annyi ebben nincs. Aki egyszer látott minket, mindent látott, mert ez történik 10-ig. Tehát hát megpróbálom majd vidámak. Jó van, érezzétek jól magatot, tehát köszönjük szépen. Ezért valaki már egy városnéző túrát ránk szervez. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Itt alszanak, ez nagyon-nagyon. Most érez, hogy... És előtte étterembe voltunk, ahol a pincérek... Várjunk csak, itt van a pincérek? Itt van a pincérek. Figyelj, tegnap mi Fél Sopronnal megismerkedtünk egyébként. Igen. Egyébként lehetne csinálni már tényleg olyan jellegű kitelepüléseket, hogy előre nem is hirdetjük meg. Ide állunk, fölrakod a Facebookra, aztán találkozunk a hallgatókkal, nem? Vicces a reakció, hogy itt sétál Sopronba, és így jön veled valaki szembe, és így néz, és utána visszanéz maga elé, hogy nem. És megint rád néz, és nagyon elkezd csodálkozni, itt Sopronba tudod, ott sétálsz. Nem tudja mondjuk, hogy kitelepülés, és hirtelen nem érti, hogy te mit csinálsz ott. Tehát, hogy nagyon jó. A Földszinti Klotyóban vagyok, valaki jöjjön már, és hozzon már egy kis tartalék. Gyerekek, nem veszük le ezt a mobil kabátot? Nem, a mobil fűtés, mert én picit még... Hát, mert pont rád van irányozva. Figyeljetek, csak szereztünk egy ajándékcsomagot. Hol vagy, drágám születés? Szülinapos. Nézd meg. Mit kapsz? Mit kapsz? Ja, hogy mit kapok? Hát úgy látom, hogy bögrét. Na, nagyon jó. Látod? Még alá is írjuk neked. Az jó lesz, köszönöm. Kulcstartó. És nyugilabda. Jó, hát az rám fél néha, amikor dolgozom közben. Mit dolgozol? Élelmiszerbe dolgozom. Benne vagy egy élelmiszerbe? Belemászol egy élelmiszerbe? Bolt eladó vagyok, igen. Azt te belemászol egy sajtba, és te vagy a sajt. Nem. Bolt eladóként dolgozol. Hát oda kell nyugilabda. Kell, igen, kell. Köszönöm. Sok jó hülye. Aha, igen, jó, oké. Igen. Ti is kaptok majd valamit, jó? A nagyiknak is jár, remélem, bögre. Az minimum élmény. Bögre, bögrém még nincs. Nincs még bögréd? Ha nincs abból bögrém, van a legkevesebb. Itt mentem utánatok. De hol voltál utánunk? Itt Sopronba is. A legutolsó milyen... Soproninál? A Deák téren. Igen, igen, ott voltunk a Deák. Ott is ott voltál? Hát persze, hogy ott voltam. Fejtem is a tehenet. Csak nem én nyertem a hüttőt. Tényleg megszállottam, mama. Igen. Én hallottam tegnap este a kopogást végig a folyosón. Hál' Istennek az én szobám még nem jutott el. Hamarabb kivittél. Halás, halás. Tudom, itt vagytok a hotelben. Hol vagyok? Nem újgáljtek is, huncut. Itt vagyok. Éva köztömiben az esőkabát alatt. Intézzük egy bögrét. Az enyém jó lesz? Az enyém jó lesz? Hogy a fenében? De nem ám, aztán nem tudom, DNS-t vetünk róla. Feri is jó. Nekem na nézd, na nézd, nem nézd, áll, nézd, ami hostess lányaink. Na nézd meg. Ilyenek ők. Nézd. Annyi, hogy ezt a fehérváriaktól veszed el, de ne na, egy-egy ajándékcsomag, jó? Puszi nektek, köszönjük szépen. Nagyon rendesek vagytok. Ugye, ugye? Fotóm is van rólatok, dedikálva, azt Deák téren kaptam. Már sok mindenem van azért. Készen, Sapi, készen vagytok. Ez az amaz. Jól van, na gyorsan egy-két SMS, jó reggelt, üdvözlünk titeket. Sajnos mi nem tudunk kimenni, mert a bolt nem üzemel nélkülünk. A Sopron kőhidai boltból küldte nekünk Marci. Köszönjük a tegnapi fantasztikus napot, újra jó volt veletek találkozni. Jani, külön pacsi és tisztelet, hogy minden alkalommal ennyi alázattal és szeretettel igyekszik a hallgatók kérését teljesíteni. Jó utat nektek a hétre, vigyázzatok magatokra, köszönjük minden napot. Valaki is hozzám egy kirok kegyelet, mert nem akarok innen elmenni, mert Balázs, hogy itt van. Ja, te vagy. A bólyaiak írtak neked, hogy milyen alázat voltak. Sopron, nem Pécel, akkor rossz helyen vagyok, humorizált Petike. Kamu kükérővel... De lehet, hogy nem. De lehet, hogy nem Ennyiszmánia. Kamu kükérővel jöttem ki végre élőben is, 7 éve szakadatlan hallgatlak titeket, és minden szabadnapon felkelek miattatok attól, úgyhogy csomagot dobjatok már. Na, indul az alkudozás, na, indul az alkudozás. Itt a Kamu kikérős. Hol vagy, G? Itt vagyok. Jó reggelt! Te ismerős vagy, találkoztunk már te velem, hát, nem? Más honnan, de azt majd mondom szünetben. Jó, semmi, YouTube-os vagyok, egy picit zenélgetek. Ja, zenélgetsz, ja. Azt hittük, hogy a hugod. Biztos, hogy nem látott, nem szokott ilyeneket nézni. Azt hittem, régebben összeszűrtem a levet a hugod. Így van, ez jobb sztori lett volna. Igen, amikor még nem voltál nős, megismersz. Megismersz, én vagyok a bács. Nem, én elvileg kórházba megyek majd. Ne, miért? Igen. De nem, úgy kértem szabadnak. Nem, most tök jó megoldtad a bulit, ugye nem komoly. Ez a kamu kikérő. Ja, kórházban. Ja, hogy elvileg kórházban vagy. Nem nézel jó ki, tényleg, látszik is. Nem, szerencsére kint dolgozok a szomszéd országban, úgyhogy nem hiszem, hogy hallgatják. Hát tényleg, én a fél Sopromtól azt halljuk majd, hogy oda át dolgozik a határ másik oldalán. Csak itt tudsz megélni, itt tesó, úgyhogy. Lassan oda kell kiszerepülnünk, írt egy hallgatók, csinálni kell egyet Londonba, csinálni kell egyet Ausztriába, nem? Németországba, tehát menni kell. Ott már valaki csecsemővel próbál ránk hatni, emelgeti a gyerekét, hát ha úgy kap egy ajándékcsomagot. Michael Jackson hisztériájához hasonlít a kitelepülés. Egy babát valaki a magasba emelt. Balázsék felirat is. Na, de cuki és szumi van a szájába. Igen, ő még aludna szerintem. Igen. De... Hello, lányok, gyertek egy kicsit előre. Hozzátok ide a kis Balázs Noel Bennettet. Igen, remélem nem egy apaságival jöttetek. A régi szép időkből, amikor Sopronban még itt aludtunk egy-egy megálló forgatás. Hát Soproni gyerek vagy. Soproni is. Laktam itt egy másfél-két évet. Na, ki ez a gyereksereg? Hello, sziasztok, jó reggel, ciao. Szia. Hello. Szia, apa, végre látlak. Szia, Balázs. Hello, hát mit csináltok ilyen korán itt? Nagyon vártunk téged. Jaj, de cuki vagy, csak engem? Mindenkit. Ja, basszus. Többieket, most nem jut az eszünkbe a nevét. A többi két srácot is, hogy hívják őket? De téged a legjobban. Jó, ezt tudom. Tudjuk, vagy, tudjuk. Hát még, de nekünk ez pont jó így van. Ha ti nem mondjátok, ő mondja. Abszolút. De Suli, a Suli még nincs fél hétkor. Akkor még nincs. De ma mentek? Igen. Miért nyúzom őket az iskolával? Milyen hülye szülő vagyok, nem? Most éppen jól érzik magukat, ne felejtsétek el, viszont nem sokára iskola. Remélem, készültetek. Biztos, hogy ez egy jó. Mi van az első óra? Mit tanultok? Nem tudom. Helyesen. Na, így kell bemenni. Így is kell. Így járt, nézd meg, hova jutott. Tök igazad. Saját gyerekek egyébként? Mindenki? Nem, csak kettő. Csak kettő a saját gyerek. Várj, és a többi? Az hogy honnan jött? Ja, a többi a tiéd. Elragadták szülőktől, hogy meghassanak menők. Egy ajándékcsomag, egy ajándékcsomag. Megvan a bögrön, ha húzzatok innen. Nagyon hiányzik az anyukám, szeretnék újra hazamenni, tudod. Jól van, nézelődjetek, jó? Milyen nagy lelkű, megengedi, hogy nézzétek. Ez például sárga, ez zöld, ez kép, ugye milyen szép. Nem, örülünk mindenkinek. Azt mondja, hogy igen, mindjárt ott vagyok az asszonnyal, csak beugrottunk egy gyors étterembe. Mekibe kértek valamit? Nekünk KFC van, bocsánat. Igen, nekünk a KFC van. Nem, nem, meg. Majd akkor dicsérjük a megitek, ők lesznek a főszponzorok. Hihetetlen élmény volt Pécset, még nem volt rá módom, de most 5 órától ott voltam. 2009 óta hallgatlak titeket, meg voltam szeppenve Feri előtt. A Villányi küldte ezt nekünk, nem emlékszem. Milyen jó, hogy tegnapról írnak. Igen, nem? Aki hozott nekünk bort. Ja, tényleg. Villányi srác. Meg voltál szeppenve? Én egy lánytól kaptam bort. Ez hol van a bor? Hol vannak ezek a borok, meg ezek az ajándékok? És ő nem volt megszeppenve, ugye a lámark... Ja? Alát? Vagy nem, felé. Tényleg? Persze, nem tudta megölelni a magassága. Így aztán. És alulról ölel? Megbuksiztam. Végre megérkeztem az éjszakai munka után, sajnos egész éjjel szakadt az eső, úgyhogy nekem már mindegy. Küldte Szilvi. Szilvi, hol vagy? Itt vagy, Szilvi? Ott van hátul, jó, maradj ott. Jó, maradj ott. Nem úgy tudom. Csak mondom, ne verekedj át a tömegem, mert nagyon, nagyon messze vagy. Itt van, Szilvi is megérkezett. Oké, és egy gyors közlekedés, M2-es, M0-as bevezető baleset most már beállt. Ennyi. Nagyon vigyázzatok az esernyőkkel, hogy ne az legyen, hogy következő soproni kitelepülésünkön. Én is ott voltam, és egy csomó férszemű ember, mert hogy azért veszélyes tud lenni, jó? Meg ki is megyünk. Én emlékszem rá egyébként, és most már kezd alakulni a sztori, hasonlóképpen, hogy annak egy Kazincbarcikán volt egy olyan kitelepülés, és hogy konkrétan szakadt az eső, most ezzel nem azt akarom bevonzani, hogy itt is szakadjon az eső, de hihetetlen jó hangulatú volt. Igen. Tényleg nagyon rendben volt az egész, tehát hogy senkit ne riasszon vissza az, hogy egy picit így eseget. Ez azért nem egy nagy dolog, viszont nekünk lesz egy 100 000 forintos játékunk ma is, úgyhogy ezt mindenképpen hype-oljuk, mert cashbe, készpénzbe, értitek, vagy utalásba, vagy ahogy akarjátok, 100 000 forintot lehet nyerni úgy, hogy ellenünk játszatok majd. Igen, lesz ugye a generális játék, lesz egy mizó játék, így van, mizó ajándékokkal, Így van, ezt nagybetűkkel felírtam magamnak, hogy de nehogy más mondjunk, úgyhogy lesz egy csomó játékunk, meg hát nyilván témákkal is készültünk. Nem kezd egy kicsit elállni az eső? De, kérdezem én innen az üveg stúdióban. Nem? De már csendesedik, nem? Aha, sokkal jó. Igen, mintha úgy látnám. Na jó, van, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, ha valaki játszan, akkor jelentkezzen, mert hogy jövünk a játéka. Mi volt tegnap? Nem is emlékszem. Nyertünk. Hétfő. 1-0. 1-0 nyertünk. Igen. Nyertünk a 10. másodpercben. Na jó. A kubai jányjal játszottunk. Ja, tényleg, akinek az apukája kubai, de nem látszott rajta egyébként. Egyáltalán. Az apukája? Nem is láttuk az apukáját. De hogy a kubai akkor nem ilyen félvér, ilyen kicsit kapucsinó. Lehet, hogy csak csajozós duba volt. De honnan jött? Kubai. Mennyivel jobban hangzik, mint hogy azt mondta volna, hogy nagyon nem sértek megyet le már. Igen, tényleg. Na jó, 2 perc a fél hét, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Opa, na, majdnem kivittem ezt az ablakot, ahogy leültem. Azért cugos lett volna, ha ez most itt még visszakad. 3 napig. Jani behozott egy fényképezőgépet, és csináltunk valakinek egy fotót. Sárváriak, ők azok. Igen? Szevasz, mentek vissza? Meló van? Ja, itt van meló. Ja. Itt van meló. Ja. Nem, azt mondom, hogy ha Csai a telefon, akkor belenézhettünk volna egy kicsit, hogy hát, ha látunk ezt az. János, te a telefonokat is behozol? Igen. Szegényeknek menniük kellett vissza? Nem. Mondták igen, hogy sárváriak is, hogy meló van, hogy nekik az is elég, hogyha behozom a telefont, aztán csinálunk egy hármas közös képet. Le tudom nyúlni esetleg a bankkártyádat is. Más nem kell. Sárvári termák is, sem emlékeztek arra a reklámra? Hát nagy klasszikus. Csúszott le a mama a korláton, ez az volt? Az a reklám volt? Igen. Ugye? Meg ilyen nagyot halló, hogy mit mond? Vagy az más volt? Nem, az nem más a mit mond, volt. Az más volt. Igen. Ez ugye az volt, hogy az ízületi betegségeidet megáztattad, és akkor lecsúsztál a lépcső korláton. Sárvári, te már kristály, és egy csúszott le a néni a korláton, egy ilyen gangos lépcsőn. Atya úristen. Igen, de ez csak egy csúszás volt, egyszer tudták felvenni. Igen. Mondták, hogy a mama többre nem alkalmas. Vagy hasznos, vagy felveszünk. Következő, Erzsike néni. 3000 forint napi díjért. Igen, combnyaktöréssel Jutka nénit elvitték, Erzsike felkészül. Melegít Erzsike néni. Melegít. Igen, felkészül, melegít Erzsike néni. Richtofit krém, mert melegít Erzsike néni. Tényleg Richtofit krém, de jó. Azt mondja, jó volt látni titeket a munka, sajnos nem várhat, így el kellett jönnöm. Szép napot, bocs, de én nem nyírtam miattatok hajat. Hát, ez felháborító. Most komolyan mondom. Ez felháborító, így van. Azt mondja, hogy Feri, büszke lehetsz a földjeidre, a Missouri állambeli tüntetések a lelőtt afroamerikai fiatalember ügyében békésen kezdődtek. Aha, rakjuk Jézusom. Ezt össze. Jézusom. Békésen. Békésen. Ah, te jó. Okay. Kár, hogy megint délelőttös vagyok, még az idő is elszomorít ezért egy kicsit. Hát figyelj, ne, ne szomorodjál. A cserei. Ne, vidámodjál meg. Most így kinézek, de. Hát igen, nincs túl jó idő. De a kedvünk az jó, és ez a lényeg. Mindenre aggál, hallgatlak titeket, veletek indul a napom. Sajnos ma nem tudok kimenni hozzátok, de most is titeket hallgatlak. Puszi, a jereváni tabakból Timi. Az egy hosszabb út lett volna, azt mondjuk, aha, én el igen. Tudom fogadni. Tehát megértő vagyok. Viszonylag egyébként így szerintem egészen jól toleráljuk. A jereváni tabak? Igen. Aha. Feri szereti azt a várost. Igen. Valami mondtad, hogy tabak. Igen. Nagyon jó, nagyon jó. SMS-ek jönnek. Üzenem Mariskámnak, hogy én itt vagyok, emelje meg és induljon. Süni küldte ezt nekünk. Mm-hmm. Ez nagyon jó SMS, kiírta ezt, Viber üzenet. Süni, Süni itt van, már Süni sincs itt. Fiúk, hétig ráérek, ha ki akartok kapni. Még jött ez. Aha, egyébként igen. szintén Sünitől, igen. Oké, Erdélybe is gyertek. Érte nekünk Krista, vagy Máté írja, hogy még sötét van, de ti már töretlen lendülettel nyomjátok, ezért szeretlek benneteket. Máté bajáról. Akkor én, Máté nincs itt valószínűleg. Már tegnap is vázoltam egyébként a Juditnak, ugye vele tettünk meg egy ilyen röpke 5 órás utat, hogy azért mi nagyon szeretnénk eljutni Erdélybe. Számtalanszor mondtuk már, és még mondani is fogjuk a jövőben, hát ha valamikor összetudunk hozni egy ilyen nagyobb túrát, hogy a határon túli magyarokhoz is eljutassunk. Abban például 100%-ig biztos vagyok, hogy Debrecenben az utolsó állomásunkon lesznek például nagyváradiak. De azt mondták, hogy az Kárpátaljáról is átjönnek. Tök jó lesz. Na, megjöttek a lányok, a játékosok. Sziasztok, lányok! Hello! Sziasztok! Akkor eltüntetem a rágót a laptopomról, azt úgy hívjuk, nem? Vagy. Ugye? Hát nem, igaz, hát nem akkor... szerintem a hajukban. Tőled, a Ferihez. Igen, tőled még ez is szexi. Gyorsan átraktam a Ferihez. Csajok, hello, jó reggelt, hello. Anett és Tamara? Igen. Na, hogy felkészültem? Anett, te vagy? Igen, én vagyok. Nem, és akkor a másik a Tamara. Kizárásos alapot. Van a műjös. Munkába lányok, suliba, hova? Suliba, de tanultam? Most hát az óvónőképzőn vagyunk, itt Sopronba. Ó, két csinos óvónő gyerekek. Mennyi idősek vagytok? Már 21. Jó van akkor. Akkor maradhat? Nekem az óvónéni, a konyásnéni is mindig nagy darab, nagy karú, ilyen nagy tornacipő. Szőrös hónaljú marikák persze. Voltak az óvónő. Hatalmas hónajbógáncsol. Még bármi lehet belőlünk. Látom azért ezt, hogy ez már odáig nem fajulhat. Hát igen, két csinos fiatal. Ugye nekünk nem ilyen óvónénik voltak. Tehát ilyen, tényleg ilyen 50-es marikák voltak. Hát én hosszú hajfetisista voltam egyébként világéletemben. Igen? Igen, azért még apró cseprő koromban, tehát tavaly, akkor... és a térre ültettek, és mondták, hogy kis Janika, ne húzgáld a hajam, mert lesz ez meg az. A gyerekek, a pici gyerekek nem szeretik a rövid hajú óvónéniket. Szerintem a hosszú haj az ilyen olyan, mint az egyenruha, vagy mint a, hittem, a fehér köpeny, fityula, kismama cipő. Aha. De ezt is igazoljátok, lányok? Igaz, hogy ezt szeretik? De nektek még nincs gyakorlat, tehát nem vagytok gyerekek de, közelében. De igen. Igen? Évközben is van egy hét gyakorlat, meg területi, ilyen nyári gyakorlat. Nyáron zárva vannak az óvodák, akkor mit gyakoroltok? Nem. Nincsen zárva? Hát nem, végig nyitva vannak, maximum ilyen két hetes leállások vannak. Komolyan? Akkor két jó palira vettek. Igen, olyan, még a Benni óvodájába. 11 hét otthon, sajnáljuk apuka, bezárt az óvoda. De annyi gyerek van kit az udara. Nem, azok csak bemásztak itt. Olyankor gyakorolnak, egy macit fenekelnek például. Igen. Na jó, ki játszan a lányok? Én lennék. Te játszol, Anett. Kivel játszol? Janival szeretném. Jó! Hosszúhajú óvónénivel. Hosszúhajú óvónénivel. Nem akarsz a térdére ülni? De! Nagyon éhes vagyok, és úgy érzem, be is kokinyújtam, hogy kicsit. Jó, Istenem! Most kinek az ujját szopom? Most nem lehetne a tiédet? Mondjuk rakok egy szubitaszárra, tökre el tudnám képzelni, tök jó vonás lenne egyébként. Na! Jó játszol, Anett, egyébként? Hát tegnap gyakoroltam. Tegnap? Este. Sőt, már reggel a téren is gyakoroltam. De nagy. És kint gyakoroltál? Az 5 éves Marcikában mindig kikapott, a végén már nagyon sírt. Igen, és kivel gyakoroltál? A tükör előtt ülve. Végig döntetlen volt. Barátommal este gyakoroltam, és azt mondta, hogy ez az egy játék legyen, amit én ne játszok. Most mi kellett megölni a bulit? Na várjál, a barátoddal? Együtt is laktatok. Hozzatos más játékot. Jó. De várjál, mit mondta a barátod, hogy ez az egy játék legyen, ami? Amit én ne játszok. Amit ne játszál. Igen. Mert hogy nem vagy benne jó. Hát most megpróbálom. Megpróbálod. És tegnap akkor a barátod nyert? Hát párszor, igen. Igen? Igen. És volt ilyen, hogyha nyersz, akkor bünti akkor van. Megbüntetett. Az öreg 40-esek egyből erre gondolnak, igen. Figyelj, most veszíteni fogok. Igen. Ha te nyersz, akkor a TV2-t nézzük. Ne, így ne büntess. Igen, csak azt ne. Csak azt ne. Anett. Legyél akkor ügyes, jó? Átadom neked Janit, indítjuk az órát, 1 perc. Hogy állunk tehát? 1-0 ide. Csak mondom. Jó? Sül, ébresztő. Indítjuk az órát, hajrá! Na, készültél kérdésekkel? Nyilván készültél, mert tegnap gyakoroltál? Így van, gyakoroltam. Gyakoroltál barátoddal, ugye? Ahogy mondod. Régóta együtt vagytok? Már 4 éve lesz novemberben. Na mindegy. Picit megölted ezzel a bulit. Mindegy, így még nagyobb kihívás. Nagyon szeretem az óvónőket. Mondtam már. Valóban? Mit nagyon szeretsz bennük? Hát, hogy olyan gyengédek a kicsikkel. Látnod kéne minket. Láttam már. Mm-hmm. Volt egy csomó óvónő barátnőm annak idején. Már nem úgy, sajnos. De hát... nem úgy. Ne. Jó, azt mondtam. Nem úgy. Ja, basszus. Jani egyébként elhallgatott, hogy elkezdett óvatoskodni. Igen, Jani elindult. Nem, azt mondom, hogy elvesztettem a szemkontaktust, és utána elkezdtem ábrándozni azokra az évekről, amikor még a Bem József óvónőképző szakközépiskolába jártunk is meg. Na, ott tuti 50-es varikák fenekeltek el, mindig rettenetesen szőrös hónajjal. Térdig érő. Mindig nekem kellett lekötni a portás figyelmét, amíg a többiek becsajoztak. Igen. Oké, Arját, van egy ajándékcsomagod. Egyébként is lett volna, de azért ez így sokkal jobb, hogy nyertél. Tehát, hogy legyen kettő, mert köszönjük. Annyira nézd, válnak vetve küzdöttetek. Nem köszönjük. Baj, Egerben most hárman felsírtak, de ne törődjetek vele abszolút. Csajok, ügyesek voltatok, jól játszottál, kerülgetted a csapdákat. Mondd meg a pasidnak, hogy jó vagy ebben is, tehát hogy helytáltál. Megmondom, hallgatja, felhívtam, hogy most figyeljen. Felhívtam, mi micsává dolgozik? Tényleg? Alszik még. Alszik. Igen. Mondta, jó, nagyon érdekel, és visszafeküdt. Nem, mondta egy igen. Mondta, hogy írjam körül a dolgokat. Írt körül, sikerült. Most sokat nem kell beszélned ilyen mellett. Nem, tudtam, kit kell választani. Igen, János magát keverte bajba. Igen. Hát igen, a romantika, ugye? Az. Anne, Tamara, Puszinek, te köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük szépen, hogy kijöttetek. Ciao, sziasztok, hello. Az nem a te táskád, Anett. Ja? Add vigye. Ugye milyen jó a mai gyerekeknek? Igen. Azért ennek sokkal nehezebb sorsa. Hát vagy apukaként is nem jobb így bemenni oviba most. Hétfőn nem volt tévé, nem volt mobiltelefon, nem volt autó, nem volt bukósisak. Viszont volt népességrobbanás. Szörösek voltak az óvónők, érted? Is. Most meg halára kényeztetjük őket, érted? Nem? Szörösek voltak az óvónők is, igen. Én még emlékszem, hogy melyik óvodába jártatok. Megvan az óvodai? Meg, hát, nevére, mert faluban hogy nem hogy... volt, csak tudod. Na jó, hát nektek a mezőn volt az óvoda. Villanypásztorral körbekerítették, és azt mondták, Ferike, itt játszol, nem mész át, mert megvág az áram. És akkor játszottatok a lovakkal. Próbálkoztál egy darabig, de csak megvágott. Két ilyen Jósika ráfutott a villanypásztorra, kétszer megvágta, mondtad, hogy neked oda nem kell menned. Mindenki óvodai iskolája a május egyemgét ilyet volt. Aranykalász. Aranykalász MGTS, a délelőtt tízéje alvás, délután mászás a traktorral, délután ismerkedés a kombájnnal. Tehát egyébként egy csomó terepgyakorlatok volt. Így van, hogyan ekézzük föl a földet szépen. A legutóbb 5 éves tervünk nem úgy sikerült, hogy kellett volna elvtársak ezért egy éve keresztül büntetésből. Ez is kalász MGTS van. Én emlékszem, a Cinege úti óvodába jártam. Cinege út. Ez valahol fönt ott a János kórház környéke, nem tudom már pontosan. Cinege Lajos volt egyébként a honvédelmi miniszterünk. Hát, csak nem arra. De lehet, hogy nem erről kapta, igen, a nevét, de áthallásos volt. Kicsit általános, jártam a Mókus utcai általános iskolába, harmadik kerület. Mi mindenhonnan kitettek, hogy ennyi helyre jártál? Nem. Sokat költöztünk, mert, ja, igen. Mert anyám ivott. És nem fizette a lakét. Anyám masszívan ivott, és egy hónap után mindenhonnan kiraktunk, mert mindig bement és rájártatta az igazgató tojáslikörére. Lebukott, és akkor átraktak egy másik óvodába. Én felöltöttem vízzel, aztán a végén már csak ilyen opálos szar volt. Ide nekem sem volt könnyű gyerekkorom, érted? Jött már anyád részegen, érted az óvodába. Nem éltél igazából. Igen, ezért úgy próbáltam feloldani a feszültséget, hogy loptam. Loptam és folytogattam a kisebbeket. Na jó, hát az vesse rám az első követ, aki nem folytogatta a többieket. Nem, költöztünk. Átköltöztünk, és akkor így mindig óvodát kellett váltani. Nekem a téglagyári óvoda volt az első óvodám Lőrincen, de azóta az már nem létezik. Sajnos, most már azt elbontották, aztán pedig átköltöztünk a Gyömrői útiba. És emlékszem, a költözéskor sírtam. Hogy nem hagyom itt a macimat. Aha. Vagy mi? Igen, nem. Nem, volt egy nagyon aranyos kislány, akiben szerelmes voltam. A téglagyári óvodában. Igen, nem volt elő foga. Remélem, az azóta változott. Igen. Már egyszer láttam a Mónika showban, az első showban. Mondtad, hogy ott vannak dolgok. Vannak dolgok, amik nem változnak. Mi ez a diszkrimináció? Kérdezi egy hallgató. Jobb oldalra nem is néztek, pedig mi is mostunk hajat. Sopron, Jokos vagy Balosváros egyébként? Nem tudom. Nézzünk középre, az a biztos. nehogy baj. Hol vannak a jobbra hajat mosottak? Hello, lányok! Sziasztok! Ilyen eső és mégis hajmosás, de még mindig tart, úgyhogy nagyon jó. Jól van, köszönjük. Mármint a hajmosás. Így van, meg az esőségben. Tényleg esik még? Esik még mindig. Nem, már csak így tartogatják az esernyőt megszokásból. Igen, félnek a kisütő naptól. Nem akarnak lebarulni. Gyerekek, ott ki vagyunk vetítve? Most látom. Ez minden egyes állomáson így volt. Menő. Tényleg? Aha. Így van. Még a tavalyi kiktelpős képei mennek rajta. De ez komolyan mondom, nagyon menő, hogy mint egy élő tévéműsor, egyébként egy nagy kivetítőn a hátulállók látnak bennünket. Tehát ehhez képest a Rolling Stones lett technikája sem. ne viccelj. A Gráci Stone koncert, igen, az a kanyarban. 25 méteres letfal volt 4. Azt a mindenit neki. Igen, most ez a letfal, ez nagyon van, a Gunszék is így nyomják, hogy ilyen brutál letfal. Ja. A Robinál is egy nagy letfal volt. Hát most már látni a lelke, és egyébként nincs nagy koncerttűzi játék nélkül, most már ezt is elmondhatjuk, mert Robi is, a Rolling Stones is végén nyomadtak egy nagyot. Tűzi játék? Tűzi játék, utolsó dal. Milyen olcsó, köszélyes szórakoztatás, nem? Mit csinálunk? Tűzi játék. Igen. Ez jó ötlet, jó lehet tűzi játék. Ez az. Tényleg mindenki nyomja, Robi is nyomta a tűzi játékot. Gyerünk, Johnny, adja a parasztoknak! Ne, ez lett volna nálunk, ha ide eljönnek. Tehát Grácsba még nagyobbnak, Magyarországon kész, vége. Tehát azt tudod, hogy sokan ugye lebutított koncerte jönnek, mert nem fért be. Robi se tudott volna jönni az arénába ezzel a koncerttel. Ha nincs grupa ma, akkor nem tud hova jönni, mert nem tudják fölépíteni. Ráadás, nincs tűzijáték, nincs büfő, bezár! Mehetsz haza, kész, vége. Na jól van, Mendémnél már sűsebbnál áll a sor, hát ez csak a szokásos, igen. Úgyhogy küldjetek még az ország egész területéről egyébként mindenféle ilyen közlekedési jelentéseket, hát vidámabbakat, hogyha lehet. Mindig szoktuk mondani, hogy ugye nem vagyunk fővárosi rádió, az ország minden részére kíváncsiak vagyunk, úgyhogy tényleg írjátok meg, hogy mi a helyzet. Én nem tudom, hogy az ország egész területén esik most jelenleg. Szerintem nem. Szerintem nem. Ahol mi vagyunk. Szerintem ez a rócsó az olyan lesz, hogy utánunk jön egy felhő. Szerintem a Sopron áthúzva tábla után már nagyon. De tényleg egyébként Pesten nem, tehát a nyugati ország rész kapja, keleten még egyébként tök jó idő van. Tehát hogy mire átérünk keletre, addigra már oda megy majd, és addigra Sopronban süt a nap. Tehát ez jó. Figyeljetek, ha belegondolunk, mi mindig szerencsések voltunk. Tehát, hogy ilyen tekintetben is. Mondja, Gyülci, mit mondtál? Nem hallottam. Most még adásba vagyunk? Mondja csak, hogy rászok a fülemre közben, mert hogy arra tudsz volna, hogy Pesten is esik. Tehát, mindjárt kezdünk. De hol vagytok? Bali, mi ez a piros gomb? Na jó, van, elmegyünk hírezni egy kicsit. Jó, fantasztikus lesz. Aztán, igen, már kaptam SMS, hogy ott is esik. Aztán jövünk vissza, és Mizó játékunkkal tekerünk egyet? Persze, hát már itt áll a kiváló szerkezet, a tandem bicikli. Alig várják, hogy halálra zabálják magukat a Mizó desszertel szerintem. Igen. Úgyhogy értünk belőle, nagyon kellemes íze van. Nagyon köszönjük, hogy ennyi kijöttetek. Hát ilyen esőben, ilyen rossz időben is tényleg, hát nagyon-nagyon sokan vannak itt az üvegstúdió előtt, úgyhogy le a kalappal. Én kicsit rá is adom itt a fűtést. Aha, jó van. Egyszer úgy megvernek. Egyszer úgy. Jövünk mindjárt a hírek után, 3 perc, a pontosan 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 13 perccel. Hello, drága Rádió Egy hallgatók, itt vagyunk. Integetek? Ő integet? Ő az, aki integet. Látom magam a kivetítőn. Szóval itt vagyunk, igen, Sopronban. Hát gyerekek, le a kalapra a sopraniak előtt. Cúg van. Nagyon lelkesek. Eső van. Cúg. Hűvös az idő, tehát nincs több, szerintem egy 10 foknál. De a sopronok itt állnak, és még egy hölgy ott a magasból, az ablakban néz bennünket. Ebben a pillanatban engedte el a függönyt. Kezdi csokolom. Csokolom. Nagyon szép reggelt kívánunk. Nézi, hogy mi ez a lárma, mi ez a ricsaj. Kik ezek, miért nem alszanak? Eltalálom-e őket innen egy muskátlistát? Ott egy bácsi. Ó, jó napot kívánok! Most már a bácsi is integet. Tiszteletem. Igen. Köszönjük a türelmet. Mert. Igen. 10-kor már csend lesz. Így van, 10-kor elmegyünk, Balázs 3-4-10-kor. Hallani minket egyébként? Hallani? Abszolút hallani. Jó. Egy ajándékcsomag, ha valaki leugrik. Ne. Csak vicceltem. De csak az ajándékcsomaggal. És ebben a pillanatban egy bácsi kezd kikapaszkodni az ablakba, komolyan vette a felhívást. Nagyon helyesek egyébként, nem tudom, hogy egy lakóház, vagy micsoda, de hárman is kint álltak az ablakban. Igen, ez egy lakóház. Nem úgy értem, hanem hogy valamilyen intézmény, úgy értem. Belőle. Mi lehet ez a házablakokkal? Talán lakóház? Nem úgy értem, tehát hogy lehet, hogy valami, nem tudom, intézet, vagy nyugdíjas ház, vagy jó van, ás magad meg mélyebbre. Alatt egy munkaruházat bolttal, kérem szépen, hát egy munkaruházat bolt van egyébként a házal. Hogy emberek hogy élnek. Hihetetlen, hogy miket látok, munkaruházat. Várkerület egyébként Mária Szobor, tehát Soproni a kedvéért mondjuk mindenképpen, illetve aki esetleg az agglomerációból érkezik. Várkerület és Mária Szobor, itt lehet minket megtalálni. Én nagyon szeretem ezt a részt. Nagyon szeretem, egyébként egész Sopron basszus, akárhányszor jövök ide. Jó, nem mindig kell nyalni, itt vannak. Ja, ez is igaz. Nem, mindegy, jó, itt vagyunk, majd holnap meg, majd másnak nyalunk. Ne. Szeretnek, imádom. Egyébként jó hely, tényleg mi is tegnap itt sétáltunk Ferivel, és egy kis utcácskák hangulatos. Nagyon jó hely. Igen. Itt a régi város, meg várok, várfalak, ide bele vannak épülve, a házakba gyakorlatilag, és korábban, amikor még nem lehette, nem volt egyben nyitva az egész, mert most már egy sétáló utcában nyitották össze az egészet, akkor mindig úgy mentem körbe, hogy becsöngetgettem mindenhova, aztán bekéreckedtem. Hadd nézzem meg a vár falat. Egy picit fejjel, maga nem fog engem kirabolni. Egy picit fejjel, egy fogászat volt. Napot kívánok, fogászat, igen, kitetszen nyitni az ajtót, bementem, lefutottam. Egy nagyon komolyan mondom egyébként, amit mondok, mert tényleg ez történt, picit lejjebb van. És gyönyörű, gyönyörű, tényleg mindenhol, ahol jársz, mindenhol így a múltnak az emlékei, fantasztikus, tényleg. Hát ha a tűztorony az meg tegnap, na, ha valami jót kell mondanom egyébként a szállodánkról, két dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy hihetetlenül kedvesek és előzékenyek, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó fejek voltak velem. Másrészt pedig, hogy a szobám egészen konkrétan szembe van a tűztoronnyal, és tegnap láttam az éjszakai díszkivilágítást. Volt nagyon menő. Atya volt, úristen, hát, igaz, az egész, az tényleg, tényleg szuper. Én már itt vagyok a mizóságban. Ja, igen, igen, igen. Pazar, pazar. Én is láttam, de behúztam a függőt, mert egyáltalán nem érdekelt. Igen, és oda telefonáltál a városházára, hogy kapcsolják ki. Mert igen, nem tudok így aludni. Mi ez a fényáradat, mi ez a pazarlás egyébként is, mi ez a magas torony, hogy hívják ezt, bármi is, ezt kapcsolják le. Nem, itt még a nagymamámmal voltam egyébként, ő mutatta meg nekem a tűzszörnyet, még fel lehetett menni a tetejébe, most is fel lehet menni? Egyébként, régen igen, igen, fel lehetett igen, menni. Igen, és fantasztikus kilátás nyílik egyébként az egész városra. Na. Nagyon-nagyon szép hely. Na, játszunk akkor gyorsan, van egy mizójátékunk, ugye, egy baromi jó játék, ugye tekerni kell, tandem bringára ültetjük föl játékosainkat, elől ül és hátra adja a mizó desszertet, hátul pedig egy bekötött szemű hallgatónak kell ugye megennie úgy, hogy nem tudja, hogy hova nyújtják ezeket a kis desszerteket, és ugye közben tekerniük kell folyamatosan úgy a tandem bringán, hogy minél több métert, minél több kilométert, hát egy perc alatt nem tudom, hogy lehet-e kilométert, beletegyenek úgy a bringába, hogyha azonos számú tesznek meg majd a következő párral, akkor az dönt ugye, hogy ki evett, vagy ki teker többet. Ki az első két anyafia, fejjel, gyerekek, anyafia, nem is látlak. Anyafia versennyel indítunk, Erika elől, és Gellért pedig hátul, akinek már be is kötöttük a szemét. Te mondtad nekem, Erika, hogy apa egy kicsit mérges. Mi van? Hát a csalán kellett kelni, meg ilyen morcosan kell. Nem, ő hozott ki benneteket? Az autóval ide minket, igen, és itt vár minket, hogy vigyen a suliba. Na, türelem, apuk, és nagyon szépen köszönjük. Gellért a irodalom dolia lesz, most mondta, úgyhogy... Gellért! Miből írsz irodalom dolgozatot? Hello, jó reggel! Gellért, te vagy a fiú, ugye? Most első órába. De miből? Mi az irodalom dolgozat témája? Irodalomból. De mi a téma? Szűkítsük. Miből? Gellért, az egy gyanúm, hogy te nem készültél, haver. Igen, Gellértet kérdezzük meg. De készültem, de most nem tudom. Jó, egyébként nem mindig tudja az ember, hogy miből ír dolgát, mert a tanár nem mondja meg. Csak azt mondja, hogy dolgozat lesz irodalomból. Szó dolgozat lesz csak. Szó dolgozat? Na, az micsoda? Mert nagyon várt ezt a találkozást. Várt a találkozást. Mi az a szó dolgozat, Gellért, szóban? Tehát, hogy feleltek, ez azt jelenti? Igen. Ezt ma már így hívják, hogy szó dolgozat. És most írunk egy szódolgozatot, aki jön felelni, Gellért. És mit tanultak Gellért? Melyik század? Milyen író, milyen költő, azt tudod? Hát igazából a szereplők, műfaj és ehhez hasonló. Na, viszonylag tágan értelmezitek az irodalmat, én nekem tetszik, hogy kicsit elrugaszkodunk az általános tanmenettől. Igen, szereplők, műfaj. Milyen nyomasztó lehet, hogy kijön egy kitelepülés, hogy találkozzon a rádió egy műsorvezető, és a hülye műsorvezető meg az irodalomról. Hagyjatok már nekem fél óról, ugyanezt kell csinálnom. Igen, ez is igaz, ne nyomasszuk. Oké, pattanjatok föl a bringára. Már föl is ültek, Erika világos a feladat, kiveszel egy desszertet, kibontod, begyűröd a gyerek szájába, hadd reggelizzen szépen, és közben pedig tekeritek a bringát. Megvan? Megvan. Ja, Erika, sportolsz valamit? Sportolsz valamit egyébként? Hát mi bringázni szoktunk, de hogy igazából nem. Tájbózni szoktam néha. Mit csinálni? Tájboxot? Tájbó, igen. Nem box, csak bó. Tájbó. Tehát az fél box, nem ütöd meg a másikat. Igen. Csak elindítja csak a rugást. Aerobikus. Ja, azt hittem, hogy a terem falára már nem fért ki az X, és akkor innen tájbó. Fújták az X-et, mondják, hogy nem fér ki, legyen tájbó. Jó az út tájbónak is. Tájbó. Józsikám, de az X már nem fér oda. Így van. Gellért, te sportolsz valamit? Én kickbózok. Én régen teniszeztél. Tényleg? Igen. És most néhány szó a teniszről. És ki a kedvenced, mint játékos? Ugye? Nem szoktam nézni teniszt. Csinálja, ő nem tudod, vagy csinálja. Egyre. Nem vagy a barátom többet, ne nyerjenek. Ennyi, ne nyerjenek. Tudod, mi lesz, bevegy reggel az iskolcsán, hogy figyeljétek, ez a Balázs bácsi, ez annyira zsibbasztó volt. Először költőkről kérdezett, aztán teniszezőkről. Ez valamilyen névfetisista lehet, ez erhelyes. Jó, hát gondoltam, Gellértél egy kicsit azonnal közös témába hasítunk, de akkor nem mutatunk senkit a tenisszel. Oké, indulhat a játék, Feri. Én csak esernyő halmokat látok, úgyhogy a kivetítőn nézlek titeket, jó, mert rengetegen állnak körülöttetek. Jó hírünk van, Robertát nem rúgták ki a tegnapi tévéig. Na, van meg, vele. Robertál. Sziasztok, jó Szia. Reggelt. Egy kis dorgálást kaptál, igen, csak nem állhat be a sátor alá. Nem, semmit nem. Mint hogy nem, semmit nem kaptam. Nem, ilyen rendesek ezek a pedig hányan szóval megdorgálnának. Bizony, átvesszük. Én csak négyel beszéltem tegnap. Egy sem izós volt. És hogy vagy, Roberta, minden oké? Okay? Jól vagyok, minden oké. Okay. Kicsit fázok, de egyébként minden rendben. Jól aludtál, puha volt a párnál. Igen, oh, nagyon igen. Jó meleg volt a szobában. Meleg volt a szobában, igen. Jól van. Összebújtál valakivel? Igen. Kivel? A barátnőmmel. A Mizó. Oh! A barátnőddel? A Mizó vezérigazgatójával, aki lejött és százszor elmondta, igen. Hogy desszert, Roberta, Dóra, desszert. Nem, oké. Okay. Jól van, minden. És most megmutatom a prototípust. Ja. Oké, okay. Na, egy kis kanyarodás után. Csak mondom azoknak, akik esetleg nem tudják, Roberta, ami hostess lányunk, aki évről évre jön velünk, mint Mizó hostess lány, és hát a hallgatók már hiányolják a hangját, hogy szólaljon meg. Ugye most nem kell elmondani, hogy hány deci meg hány liter, hanem így most a kilométert kell. És a munkáltatóit és ez zsarolja. Nekem nincs egy kitelepülés, tudjátok, hogy mindenki. Oké, okay. Indítsuk az órát, Feri, egy perc. A Gellert és Erika álljon neki ilyen Tour de Angrisan nagyon tekerjenek. Tour de Angrisan nagyon-nagyon tekerjenek. Jó, és akkor nézzük meg, hogy hogy megy a desszertevés. Figyeljetek, vigyázz, és tekerjetek. Azt a Feri, micsoda egy hangrobbanásra. Hogy elindította ezt a versenyt? Azt kell mondjam, hogy Erika is Gellért irgalmatlanul összeszokva teker. Nem tudom, hogy szoktatok tandemezni? Nem. Ja nem. Igen, nem. Azt mondja, igen, nem. Hagyjál békén, hadd etessem a gyereket. De Erika közben ilyen hangokat ad, hogy Igen, levettük a nyerget. Hát persze. Viccelsz, nyomjad Erika. Figyeljetek, Gellért nem tudom hány éves, de azt hiszem, hogy inkább a ruháztatását vállalnám, mint az etetését, mert úgy nyomja a túrót. Figyelj, irgalmatlan jó. Kivetítőn tudjátok. Ritkán reggelizik. Nyomja. Fincsi Gellért? Jó, hagyjuk a kérdéseket, hogy elért irányába. Miből írjátok a dolgozatot, Gellért? Gyerünk még 20 másodperc, gyerekek, nagyon jó! Úristen, hol a kivetítős kolléga? Látjuk, abszolút. Látjuk. Gellért rezenéstelen arccal nyeli be a ízéket, a desszerteket. Tehát, hogy nincs, mert Erika, ne szórakozz, éhes a gyerek, adjál neki. Úgy érzem, leesek. Nem esel le, még két másodperc. Itt a vigas, még kap be, Gellért! Ez az, ügyes vagy! Jó voltál! A cukrod esett csak le, Erika. Leszállhattok. Gyerekek, komolyan mondom, Gellért, láttuk a kivetítőn, hát ő valójában igen. Flamos ez a gyerek. Ő egy terminátor. Igen. Foglak, Erika. Érdemes lenne reggeliztetni ezt. Van egy kis fehérje hiánya. Ugye nem szoktuk ezt csinálni non-stop a takarásban. De drága vagy, Gellért. Most már egy szó. Ő egy ilyen hörcsögüzemmódba kapcsolt, és a pofazacskójába tette el a kis desszerteket. Mi volt? Mennyi volt? Mennyi volt? Számoltatok? 310 méter. 310 méter, és mennyit evett? 7 darab. Oh, az igen. Ez egyébként a pécsi rekordnak megfelelő, mert ott is 7 darab volt. Igen, hát csak igen. Ott azért felnőttek, ettek. Hát, Gellért, gratulálunk. Nem sokat teker, de nagyon sokat burkolt. Igen. Rendben. Gellért, ez a rendben. És a hangod alapján senki meg nem mondaná, hogy egyébként tényleg úgy tetted el a fél várkerületet egy perc alatt, hogy nem mondaná meg senki. Gellért, jó evő, Erika egyébként. Tehát, hogy jó evő, igen. Igazi kamasz, ugye gondolom én. Igen, hát, igen, de tudta, hogy most muszáj gyorsan ennie. Ja, és akkor a papa elvette tőle a reggelit. Nem reggelizel, fiam, nyerni kell. Reggelit. Megyünk a Balázsékhoz, meg kell nyerni az apádat elvét. Apádat szétcseszi az ideg. Mondja majd a Balázsnak. Hello! Szegény Gellért. Jól van. Jó. Papa egyébként, papa tilosba parkolva itt valahol vár valahol benneteket? Igen, valahol itt áll hátukon. Kitartás, mindjárt mennek. A lába kell venni. Ilyen remény veszettek körös a papa itt várkerület körül. Oké, okay, nézzük a másik párt. Kati és Viki. Kati száll hátulra, Viki pedig előre. Kati, ti barátnők vagytok, ismerősök, rokonok? Barátnők. Ki van hátul? Ki van Kati, hátul? Kati. Kati. Katikám, te jó evő vagy? Azért ültél hátra, vagy rosszabbul tekersz? Vagy így jött ki? Hát, nem tudom. Úgy jó, mi sorsoltatok, hogy ki húzza a rövidebbet? Nem, azt mondja Viki, hogy én bátrabb vagyok, de most úgy kicsit innomba szállt a bátorság. Láttad Gellért teljesítményét, mi? Hogy habzsolta a desszerteket. Gyerekek, Gellért nem lesz Gellért, igen. Hát kilométerben szerintem esetleg oda tehetik magukat, de túrod desszert mennyiségben nem. Oké, bekötöttük Kati szemét, és akkor indítjuk gyorsan az órát. Ugyanúgy egy perc lesz, jó, és akkor már is mehetünk. Viki, valami technológia van, hogy csekkelünk, mint az állat, mondjuk a desszert. Szállat és nyomjuk a desszert. De sportol? Sportolsz valamit? Sportolsz valamit? Kikbózok. Most momentán nem, de sportoltunk. De mit sportoltatok? Köredzés. Milyen? Köredzés. Köredzés. Aha. Nagyon jó. Jani, segíts rajtuk. A háztömb körül tudod tolják le ezzel. Nem, az a lényeg az egésznek, hogy mitől 3-4-5-féle gyakorlatot csinálnak egymás után pihenés nélkül, ezáltal nagyon magasan tartják a pulzusszámokat, és különböző izomcsoportokat erősítenek folyamatosan. Köszönjük, menő. Nagyon jó. Kati, mit súgtál a Vikinek? Ha, hogy balra etessen, ha ja, lehet. Ja, hogy balra etessen, jó. Balra egy baletetés. Oké, okay, indítsuk el az órát, jó? Egy perc ugyanúgy, és akkor megnézzük, hogy Erika gyerjet, vagy Kati, Viki. Hallod, ez nagy lesz. Vigyázz, és tekerjetek! Most azt a vizsgességét! Elindult! Roberta, hogy elindítottad ezt? Te jó Isten! A sebességgel nincs baj, az a baj, hogy annyira tekernek, hogy Viki elől képtelen kibontani a desszertet. Miután megbeszéltétek, hogy balról adod, miért adod jobbról, édesem! Azt hittem, azt mondod, hogy annyira tekernek, hogy Viki eltávolodott. Igen, kiesett az első kerék. Nem, az első desszertes. Én sem mondom, ciklizik el. Kati hátul próbálja megtartani az egykereket, de most eldőlt balra ő is. Szörnyű dolgok. A tempó nagyon jó, egyelőre egy darab desszert tűnt. Egy darab? Jött, Kati! Így van. Nem, félrenyen is megfulladt. Kati nem tud beszélni. Nem tudja legyenni a desszertet. Mondd, Kati, mit akartál valamit mondani, Kati? Persze, csak nyugodtan. Hogy tetszik? Várjál, Viki, ne add be neki, mert még az elsővel. Kati, mintha mondani akartál volna valamit. Itt, ó. Szóltál, Kati? Segítsünk esetleg? Meg vagy? Egy pohár víz az lehet, hogy segít. Szóljál. Lányok, rossz hírem van, itt a vége. Ennyi volt. Ennyi, lement a desszert, belőből kettő darab mindössze. Jó, nem. Oké, hát az, hogy Gellért nem lehet lenyomni. Tehát ezt már tudtuk az elején, hogy Erika Gellért városa kifújta a szakmaórát tekerésből és evésből, úgyhogy ez teljesen egyértelmű. Hány volt? Kettő, három? Kettő. Hát hármat adott hátra Viki, de egyet elejtett a Kati, úgyhogy ez kettő megevett desszert, illetve még a küzdelem. Katikám, milyen volt? Remek. Na, Viki mondjon valamit. Viki, lenyelte már? Viki, igen, hogy vagy? Én nem ettem, köszi. Ja, akkor Kati. Ja, Kati mondta, hogy remek, bocsánat, igen. Katikám, jobban vagy, lenyelted? Igen, köszönöm. Jól van, hát... Mindig lenyelik, te. Egy erős kettessel elengedünk benneteket. Jó, köszi a játékot. Katival ideális lehet randizni, tényleg. Eszel is szólva, ne adjunk pohárvíz kíván. Igen. Puszi nektek, köszönjük. Sziasztok, köszönjük szépen. Gellérték akkor a desszert falók, ők kapják meg a Mizo ajándékait, az utalványokat, meg ezeket a kis hűtőtáskákat, és persze Katinak is, meg Vikinek is van egy kis vigasz ajándék. Hát nem voltak erősek gyerekek. Igen, papa a játékban. Papa már üti a kormány, gyertek már, be kell érni az iskolába, irodalom dolgozat. Itt jön a papa, látjuk valahol? Mi szerintem nem mer kiszállni a kocsiból. Hol én meg itt maradok, és aláírni. Ja, te aláírsz. Igen, aláírsz, akkor Gellért menjen a suliba. Hát figyelj, egy ilyen nemzeti hősnek lehet, aki egy ilyen versenyt megnyert, lehet egy kicsit lógni. Figyelj csak, Gellért, fogsz még ma enni túró desszertet? Lehet. Azt mondja, hogy lehet. Gyerekem, nagyon szép volt. Köszi nektek, puszi, sziasztok. Ciao, ciao, hello. Hello. Na jó van, hát ma nem volt legyőző egyébként. De hát nem is lehetett, jól csinálták. Olyan irodalom dolgozatot ír ezután, nem? Igen. Kicsit lefújtja majd a túró desszert. Mi van, rosszul vagy? Nem, csak értem 80 darab túró desszertet. Igen, balégták, én volt a 16-os a cukrom. Kicsit nehezebben tudok írni. 2 perc, a pontosan 7:30, ha van friss közlekedés híretek, küldjetek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Pontosan 6 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Hát gyerekek, az időjárás nem kegyes hozzánk a mai napon, ennek ellenére a soprani a kitartóan esernyővel, az elsősorban változatlanul olyan hallgatók, akik már reggel óta, 6 óra óta itt vannak, már kaptak mindent, de egyszerűen nem akarnak elmenni, hát mit csináljunk. Itt vannak tíz is van. Igen, forró teát kapnak egyébként, ami drága hostesseinktől, és rengeteg esernyő, igen, feliratokkal jöttek hallgatók, gyönyörű. Ma látjuk Sopron összes esernyőjét, tényleg, szép. English felirattal, igen. A pirostól a feketék, de látom, hogy például az esernyő divat az egyébként nem változik. Észrevettétek? Hát ugyanúgy a régi kockás, az automata, a félautomata, az egyik szára kicsit beakadva, már nem nyílik ki, de még állszaladt a hány ilyen ernyő volt. Emlékeztek? Hát, igen. Jó lesz az még. Szerintem az esernyő divatot alapvetően a praktikum határozza meg. Tehát, hogy igazából szerintem, hogy... Igen, amikor bejöttek az automata ernyők, emlékeztek, hogy mindenki az a villogott, hogy összecsukható automata, aha, mert igen, ugye nem nyílt ki, csak így fogtad és próbáltad ugye, hát ezt széthúzni nagymamát kis kockás ernyőjét. Oh, ja. Ja, bocsánat, azt hittem, hogy nagymamát. Nem úgy folytasztam. Igen, meredekebb sztori lesz. Így van. Nem, szóval igen, hát látjuk az ernyőket. A pöttyös nagyon megy, most látom Sopronban. Piros alapú fehér pöttyök nagyon hasítanak. Így van, barna, de ennek a mizó nem annyira örül. De már két mizos hostess leteperte, kitépte az ernyőt a kezéből, és megsemmisítette. Igen, van barna alapon sárga pöttyös, így van. Az nyilván egy Louis Vuitton hasonlítvány, úgyhogy nem sikerült a betűket kiírni. Fekete alapon fehér madársz. Ja. Szóval gyerekek, hát igen, hideg van, és ráadásul tényleg nem csak esik az eső, de hideg van. Hogy meg tudom hozni annak a kedvét, aki még nem jött ki, hogy igen. Nagyon esik az eső, és borzasztóan hideg van. De várunk mindenkit szeretettel a várfületben. Ennyi szenvedő arcot én még nem láttam. Nem, nyilván nem. És az a jó egyébként, hogy a soproniaknak a jogkedve tényleg töretlen, de egy valaki van, akinek a jogkedve mindenkinél jobb, és akit mindenki irigyel ebben a pillanatban, aki páholyból nézheti végig az egészet. Csak mondom, hogy... Igen, egy hölgy a negyedikről, akinek az előbb mondtam, hogyha ugrik egy ajándékcsomag, de nem. Viszont a lánya megérkezett, tehát a lánya eljött, igen. Leküldted a lányod, te meg ott fönt a melegben. Ő fönt a melegben, leküldte a lányát, aki mondta, hogy én vagyok az, aki te megírtál, Balázs, adj egy ajándékcsomagot, úgyhogy valamit adnom kell. Kapsz majd valamit, jó? Mindenképpen kitalálunk neked is valamit, hogy megtetted ezt, hogy lejöttél két emeleket. Milyen nagy lelkű. Ilyen rendesek vagyok. Gyerekek, hostess lányaink forró meleg teát osztogatnak. Ilyen jó fejek. Mire a sor végére már hideg egyébként, és a... Jegeste. De egyébként tényleg. Jó, nagyon jó, nagyon jó. Figyeljetek, igazából most mind csodálkozunk, ősz van. Ősszel meg esni is szokott az eset. Jó, azért szeptemberben még szoktunk jó egy heteket csinálni. Ebből is látszik, hogy megváltozott az időjárás. Szeptemberben még bőven régen, sok-sok évvel ezelőtt masszív indiánnyár 25 fokkal. Most figyelj meg, a régi jó dolgokból nem marad semmi. Figyelj meg, hogy vége a szeptembernek, tropa, és amikor már majd hűlnie kéne az időnek, ne akkor lesz tropának létos. Akkor lesz megint nagyon meleg. De Sopron ettől függetlenül gyönyörű. Sopron mindig gyönyörű. Akkor is gyönyörű, ha esik, akkor is fúj. Mondtam már egyébként, hogy a tűzbörony egyébként a Borostyán útra... Igen, abszolút igen, és hogy kékben világít. Mosó Magyaróváról vagyunk itt, tudunk veletek a stúdiumot csinálni egy képet, meg persze valami érdekes, hogy jönnek érdekes. Bandikám, hol vagy? Igen. Bandi, hello! Mosó Magyaróváról jöttetek. Megoldjuk, mindenki kap. Sajnos nem. Ja, te. Azt mondja, hogy Bali, én is itt vagyok, ahó, Bali, itt indegetek, nem látlak, olyan kicsi vagy, én is szeretnék egy csomót, nem látlak, Bali, ja, nem is látsz, Pesten vagyok. Jézus! Valaki minden nap megírja. Azt mondja, hogy kb. Két hét után végre rátok kapcsolt a rádiót a főnökség, majdnem megkönnyeztem a meghatódottságtól. Jó van. Milyen... Rájuk szóltak, Andy. Igen. Nem lesz több megrendelés. Baleset történt az M1-es autópályán Budapest irányába 123-as könél, a belső sáv lezárva, a forgalom lelassult. Zsolti, köszi. És az M2-es autóúton Budapest felé Dunakeszi térségében közel az M0-as csomóponthoz korlátnak ütközött egy autó, ott már 3 kilométeres a torlódás. Úgyhogy ott is hatalmas dugó van. Most jöttem, elmenjek vissza egy teára, kérdezi Beatrix. Igen. Beatrix megírta, elment és fázott, igen. De visszajött valami. És megjött legalábbis számomra egyelőre a nap hozzászólása. Bence írja nekünk, hogy Roberta mondhatná deciméterben a megtett távolságot. Tényleg, igen, ilyen. Akkor visszahozhatnánk a régi idők hangulatát. Nem méterben mondja, a kilométerben, deciméterben. Váltson gyorsan át. Igen. Jó, ezt én is átveszem vele, hamarosan úgyis tanulja a gyerek, úgyhogy nem árt, ha átismételjük a váltásokat, igen. Én kijöttem volna, de a tűrhő büdös barom. Burgerlandi főpéló nem adta meg a Szabit, jó vagytok, halálra röhögöm magam. Nem akarsz egy kicsit kimenni, Feri? Nem, mert hát most jöttem be reggel óta. Kint vagyok, de nagyon szívesen, csak miattad. Tényleg ezért szeretem ezt a fiút, mert ő egyébként többször kijött ma reggel, esernyőt tartottak fölé. Hát de most jó, miért van, hogy tudom, hát szépnek kell lenne. Meg azért esik az eső, hát persze, hogy esernyőt. Ne felejtsük el, hogy óvni kell a frizuráját, ugye a kis játékunk, ami a műsor végén így lesz. Így van, 100 000 forintos játékot játszunk. Játék, amin egy picit nehezítettünk. Igen, picit mondja, drágám. Itt vagyunk. Programot szeretnék. Mindjárt megoldjuk. Kezdj csokolom. Jó. Kinek lenne csokolom? Miért nincs iskolában? Miért nincs iskolában az a gyerek? Hát szeretnék sietni, azért lenne sürgős. Értem, némi presszióval. A gyerek megbukik, valahol nem megy. Ön az, aki innen a másodikról van, ugye? Nem, abszolút nem. Ja, mert csak ránéztem a lábára, és papucs. Itt a másodikról, hello. Anyád lezavart? Igen. Jó fej, nem adott egy esernyőt? Hát nem, most kérdeztem meg, hogy hozzon, mondtam, most már felesleges, most nem? Most már mindegy, te gyakorlatilag teljesen elváltad. Álltál 20 percet a szakadó esőben, mert anyád leszólt az emeletről, hogy hozzak ernyőt. Micsoda, ez a szülői szeret a gyerekek, hát ez mindig. Megszoktam. Ez egy dobos cigis és egy két dekást. Isznak a szülei, tényleg? Ha már itt tartok, ha már Jani meggyel, mondom meg. Ha már itt vagy, muterizik. Figyelj, csak mondom, hogy muter hallgatja a rádiót, mert ebből a pillanatban újra kinyitotta az ajtót, és nagyon mutogat. Lemegyek Feri, lemegyek Rosszágy, nagyon elkapom. És most egy bőrös üveg repül. Ja. Jó, valamit intézünk, jó? Így van. Ti itt laktok, vagy csak most betörthetek valaki ezt, hogy élőben nézitek? Itt lakunk. Igazából egy kipeckelt szájú fogságba esett néni van a gardrop szekrényben. Önkényes lakásfoglalók vagyunk. Honnét tudtad, most lebuktattál. A néni, öngyönjönök, kihívom a rendőrségét, mamát meg nagyon integet, egyébként három sarokra laktok, csak betört. Nem, tényleg itt lakunk. Itt laktok. Én olyan csendes, szolid környék ez az volt. Ember, volt. Amíg nem érkeztünk. Most mivel napközben építettünk, éjszaka már nem volt semmi. Este kezdték el építeni. Egyébként igen. De... Jó, valamikor föl kellett építsék, tényleg papa, már nekünk. Papa lejött vitatkozni az építő embereinkkel? Nem, volt ilyen? Nem. Tegnap egyébként abból az ablakból valaki videózott, és az volt a gyanunk, hogy a feljelentés része lesz a videó. Feri mesélte reggel, hogy valaki videózott. Én erről nem tudok, én aludtam. Helyes. Külföldön dolgozol? Igen. Hogy éreztem rá erre? Nem tudom. Ki az, aki még egyébként átjár dolgozni a határ másik oldalára? Na ezt látná semmilyen Zsolt. Ezt látná. És mit csinálsz külföldön? Szőlőműveléssel foglalkozom. Szőlő. Szőlő. Így van. Az a kicsi kis zöld. Az. Tudod. Jó. Nagyon sokan jelentkeznek be Ausztriában, akik szőlőműveléssel foglalkoznak. Mit csinálsz? Hát igazából éves munka, tehát most szüret van jelenleg. Hát ugye ma nem tudtunk menni, mert szakad az eső, de amúgy most szüretelünk. És akkor átjársz, tehát én nem vagy ott, hanem átjársz. Átjárok, igen. Aha. Jobb a lóvé, mint itthon. Sokkal. És ez egész éves meló. Így van. Aha. Na jól van. Euróba fizetnek? Igen. Mennyit? Nem, shillingbe, Feri. Simán. Jó az még. Shillingbe. Ki az, aki még egyébként átjár így a határ másik oldalán? Ti is itt a frissen borotválva az első sorban? Azt a mindenit. Így gyere, Feri, itt az első sorban. Mit csináltok a határ másik oldalán? Frissen borotvált hölgy. Pincér vagyok. Pincér vagy. Aha, egy négy csillagos hotelben itt Russzon. És azt mondják, hogy egyébként most már elkezdték a magyar árakat is emelni a vendéglátásban. Van olyan ára, amivel vissza lehetne csalogatni? Mert ugye mindenki azon dolgozik, hogy elmennek a jó vendéglátósok, és ez egy hiány szakma. Két hetet dolgoztam Magyarországon. És? Aha. Nem. Tehát nincs. De leginkább a bér miatt egyébként? Tehát ez az első? Igen, meg a közeg. Azért más, mint Magyarországon. De ugye a főnök normálisabb? Vagy normális, abszolút. Aha. És a fizetés az körülbelül hányszoros? Nem konkrétan a zsebedbe akarok turkálni. Magyarhoz képest? Tehát nagyságrendileg mondjuk, ha átmész 20 kilométerrel, ami azért tényleg nincs messze, mennyivel keresel többen? Háromszor négyszer aha. Annyit. Plusz 13., 14. havi bér. Micsoda 14. havi fizut kapsz? Kétszer egy évben dupla. Semmi oka? Tehát az nem szezonfüggő, az egyszerűen csak az... Nem, ezt megkapod, hogyha egész éves állásod van, és ugye... Nem bevételfüggő, nem arról van. Nem, ezt az állam fizeti, ezt az államtól kapjuk. Már melyik áll? Most egy rádió műsor. Én mindig mondtam volna, hogy ugyanezt nyugaton csinálnánk. Már te se alfával járnál. De akkor azzal járnék, csak már az 510 lóerőssel, a nagyjal. Az 510-essel mennél egyébként. És a párod is egyébként kint? Ő nem, ő most fog. Ma vizsgázol németből. Az igen. Aha. De azt hallom, most pont nem tudom, HVG-n vagy valahol tetszik, hogy baromi barátságosak. Tehát ha tanulod a németet, elkezded megtanulni, ezt nagyon értékelik, és nagyon szeretik azt, aki megpróbál valahogy összehozni néhány mondatot. És hogy mindenki beszél angolul, ez igaz? Tehát, hogy az is alap. Azt nem tudod, mert te se beszélsz. Kell, igen, beszélnek. Mit dolgozol, mit csinálsz? Mit csinálsz? Jelenleg nem dolgozom, börtönben dolgoztam eddig. Igen? Masszerlány vagy? Sopronkőhidán, a fegyházas börtönben. Ültél és dolgoztál, vagy csak dolgoztál? Csak dolgoztam. Nem mindegy, hogy nem dolgoztam, és ezért ültem. De te is készülsz ki? Igen. És mit csinálsz, te is pincér leszel? Hát nem, még meglátjuk. Jó, hát egy ilyen jó parti mellett értem, minek kellene már dolgoznia? Érted? 13. 14. havi, nem? Hát most komolyan. Én is így gondolom. Ugye? De elképesztő emberhiány, mert ezt fel is meg tudja erősíteni. Pont a vendéglátás az egy olyan szektor a magyar munkaerőpiacnak, hogy mindenki tényleg tehetséges szakmai. Az összes jó pincér elment, már is látod már te is. Így van, igen. És nem tudsz versenyezni pénzzel egyébként. Tehát 10 000 forintért nem fogsz tudni rántott húst eladni, mert most ugye ez a terv, hogy mindenki emeljen, és akkor majd meg lesznek fizetve a vendéglátóipari dolgozók. Oké, csak azt ki kell termelni, és ki fog bemenni egyébként, mikor azt mondod, hogy na akkor 10 000 a rántott hús. Hát senki. Na, jó van, azért ne sírjál. Nem sírtam, nem sírtam. Pont a te szádból, de egyszer talán visszajött. De nem most még szerintem. És félre is teszel? Tehát tudatosan kezeled, gyűjtesz? Persze, ha és mit szól ez a barátnőd? Hát örül neki. Hogy félre is tesz? Nem, én 18 éves koromban kikerültem Németországba, megcsináltam a gyakorlatot, felkerültem utána Nürnberg mellé, Erlangenbe, ott voltam főpincér, és a... Tudatosan vagy migránsként? Ne, migránsként, természetes migráns. Nem, tudatosan, abszolút. Na jó van, hát jó, ezt, egyrészt jó ezt hallani, nyilván erről sokat beszélünk mi is, kettő azért valahol ez szomorú, de hát az emberek még menni kell, ha megtalálja a szerencsét. Ki az, aki még átjár? Ó, itt az elsősorban a hölgy, Balázsék felirattal kaptál teát, milyen a teánk? Nagyon finom. Finom? Nagyon finom, ugye? Kellemes ugye? Volt, igen, jó forró volt. Na mit szólsz? Kevés cukor, sok szeretet. Köszönöm. Egy filtert 4 literbe is belelógatunk már egy kicsit forrólunk, te még akkor az elejét kaptad. Nem, ez még köszönöm. A tegnapi. A tegnapit megmikroztuk. A Pécsit megmikroztuk. Igen. Mit csinálsz odát? Bejárónő vagyok, különböző családoknál, igen. És hogy tekintenek rád? Kedvesek, barátságosak, igen. Vagy azért így éreztetik, hogy na, nem, a Magyarországról nem, jött be. Most kulcsok. Már csak olyanoknál vagyok, már szelektáltam. Szelektáltál. De úgy jársz be, hogy ők is tudják, vagy... Most is azért cseréltem egy napot, mert a garázskódot tudom tehetve. Igen, ez egy fontos kérdés, hogy úgy jársz be, hogy ők is tudják. Igen. A magyar vircsap, ugye, hát azért azt nem lehet kiülni belőle. Üdvözlettel a repülős Gizi. Mi a dolga? Mit kell csinálni? Tehát minden, ami... Vasalok, takarítók éppen, ami kell. És gyerekek is benne vannak ebben, vagy az nem, arra külön babysitter van? Aha. Ott papa, mama mivel foglalkozik, azt tudjuk? Az osztrákos hát, is jelen. Hát ők jól élnek, igen. Adóügyi dolgozók, nyugdíjasok, de mindenki meg tudja fizetni szerintem. Hát picit más az osztrák nyugdíj. Más világ, igen. Más a mentalitás. És veled kedvesek, normálisak. Igen, igen. Minden nap átjársz és hazajössz. Igen, igen. Jó, aha. Na ez a lényeg, mert átmegyünk. Mondnak, hogy helyre teszünk mindenkit. 10 után indulunk. Mondnak, hogy egész rádióműsor van mögötted. Aki veled kezd ki, a családunkkal kezd ki, úgyhogy nem. És félre is teszel, gondolom, tehát ez sokszorosan nem a hát, magyar... Sok megy el a házfelújításra, de van miből legalább. Aha. Igen. Hát azért ez egy kiegyensúlyozottabb történet, meg nyilván megnyugtatóbb, nem? Ugyanezt próbáltad itthon csinálni? Nem. Mi volt itt a szakma? Hozta. Itt a ruhagyárban voltam, a számítógépteremben. Igen, anyaghányadoló voltam, nagyon szerettem. Anyaghányadoló. Jól szól, szép. Meg hát ennek az egész házvezetőnőségnek se az anyagi egzisztenciális kultúrája nincs meg. Nem ezt terveztem, de hát ebből most meg tudok élni, igen. Aha. Na jól van, hát azért ez biztató, hogy normálisak, meg az, hogy nem lenézőek. Tehát én sem hallom egyébként az osztrákokról. Igen, hogy, nagyon kedvesek. Hogy azért ezt így baromira korrektek, baromi korrektek ez a legjobb szó rá. Te csináltál egy kis Balázsék feliratot? Igen, és a kislányomnak a... Itt láttam. Lendvai Karina, Sopron Horpácsi általános iskola tanulója részére. Te elloptad a gyereknek... Undról jöttünk. Most komolyan. De tényleg az oklevelét a gyereknek összefirkáltad. Ez laminált, úgyhogy nem lesz baja. Nem mond már most komolyan, a gyerek legnagyobb értékét az összefirkált balásképen kívül. Sopronban a polgármester adta át, mert ez egy japán rajzverseny volt, és ott második lett. A gyerek? Aha. Japánt kellett rajzolni? Jó beszélek kell utazni. Téma volt. Japán volt a téma? Igen. És a gyerek japán függő? Vagy nem, ilyet? Nem. Rajzolt egy felkelő napot. Nem csak szeret rajzolni. De milyen érdekes, hogy ki kitalálja, hogy mi legyen a gyerekeknek a rajzverseny téma? Legyen japán. Hát ez fél, minden, az a minden napotban benne van, ugye? És akkor mondták neki, hogy Terkanina, így jobb már még egy kávét, nem? Lehet, hogy a kitaláló volt japán függő, és második lett a gyerek. Igen. Jó rajzol. Na jó van, nincs itt? Elment iskolába? Iskolában van, itt tanul a fáiban. Na jó, csokoltatjuk, mondd meg jó, neki. Jó, de tényleg. Mondom. Tényleg mondd meg neki. Na. Jó van, oké, van még egy játékunk, a generális játék, ugye? Most? Nem, hát ez a hírek után lejátszuk. A hírek után lejátszuk, két önként jelentkezőt keresünk majd. És egy baromi jó kis ajándékot lehet nyerni, mert képzeljétek el, hogy van a generálnak egy ilyen otthon figyelő rendszere, és ezt lehet majd megnyerni, ha valaki fél a betöréstől, igen. vagy átjön Ausztriába dolgozni, és itt marad üresen a lakás. Igen, vagy agresszív a nagymama az unokával, és még sosem sikerült fülön csípni, és szeretné megfigyelni, mit csinál a nagyi, fosztogatja a hűtőt, és dézsmálja a menedzsment, és veri az unokát. Ezt is meg lehet nézni. Ez egy baromi jó kis rendszer. telefonról tudod egyébként figyelni, hogy mi történik a lakásokban. Igen, igen. Azt hiszem, hogy talán Bifin keresztül működik, és figyelni. Bifi? Bifi. Kaptunk kajcsit. Mit kaptunk? Na. Hello. Kaptatok egy üveg volt, amit mi szüreteltünk. Apád nem itta meg? Nem isznak. Kicsit karcos lett. De tudod ki vagy, és most ezért fölmentél, tényleg? Igen. De helyes meg hát a mama nem dobta le az esernyőt, úgyhogy azért is van kellett. Mama ledobott egy üveg bort, meg egy ernyőt. Így van. Amit Ausztriában dolgozom, nem isznak a szüveim, szívnak. Köszönjük. Nem, egyébként a mama azért adta bort, itt meg kislányom, nem fogsz fázni. De hozzá ajándékot mindenféle. Nem, mert magunk meg apa adta a bort, hogy igyátok meg. Nagyon rendben. Te jó fejek, nagyon-nagyon elmentek köszönjük. Most, úgyhogy egyedül maradtam. Ja, mert elfogyott otthon a bor. Nem, 8-kor vennek be a sarkon mindig két feles zselitőt. Így van. Jól van. Nyugdíjasok már az ősök egyébként nyugdíjasok? Nem. Dolgoznak? Így van, vele együtt, egy cégbe vagyunk. Mindenki kacsol. Igen. Aha. Csókolom a kacsóját. Ennyi, csak bejött az internet. Azért a szőlő, azért. Kicsit a szőlőműveléshez is érte. Picit, igen. Jó van, mondd nekik, hogy nagyon helyesek. Köszönjük szépen. Jó, átadom. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük. Jó van, generálás játékunkkal jövünk mindjárt. Ha van friss közlekedés, küldjétek. Dunakeszi áll, nem tudom miért írta Dávid. Igen, ezt elmondtam, hogy ott van egy baleset, egy autó a szalagkorlátnak ütközött, és Dunakeszi tulajdonképpen meghalt. Az M0-ás is elesett az M1-es irányába. A 6-os út lehajtójánál 4 kilométeres a sor. Ha van még friss, akkor írjatok. Jó, kérdez valaki, mikor lesz tehénfejés? Hát az nem lesz, most más, most a, nem. Most más a más a mizójáték. Roberto állandó, de a játék más. Úgy, így van. Hogy... Bár tegnap tett egy kicsit érte, hogy ne legyen annyira állandó, picit megingott a szék, de hozott már minden a régi. Beszéltük a vezérigazgatóval, hogy elsimítottuk a dolgot. 4 perc, már pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Drága soproniak és drága hallgatók, itt vagyunk. Hát gyerekek, mondanám, hogy nem sokára jobb idő lesz, de miért hazudjak, nem? Szóval, hogy ezt most senki nem nyalná be, nem, hogy jobb idő lesz, még jobban rákezdett az eső. De mit számít ez? Mit számít ez a mi lelkes kis közönségünknek? Egyre több ernyő, egyre több soproni. Hát képzeljétek, mi lenne, ha itt jó idő lenne? Rengetegen állnak az üvegstúdió előtt, hogy itt vagyunk a várkerületben, várkerületnél, a tűztorony mellett, a soproniak úgy is tudják. És hát tényleg le a kalappal, mert nem csak, hogy esik az eső, az egy dolog, de tényleg baromi hideg van. Tehát 8-10 foknál szerintem nincs több, és ennek ellenére mi soproni hallgatóink kitartóan áldogálnak, és integetnek, és bemutatják az új ernyőiket. Egy ernyő felvonulás. Egy ernyő felvonulás, amit végignézünk itt a tömegen, és ernyőket látunk, de ahogy ennyien itt vagytok, és itt álltok az üvegstúdió előtt, hát tényleg le a kalappal. Most már bejött egy ilyen kellemes 8 fokos jeges északi szél is jobbról, úgyhogy szerintem megeszünk. De tényleg az van, hát azért mondom, a kezem. Azért mondom ennyire szörnyen, hogy minél jobban mindenki átérezze, hogy milyen hősies küzdelmet vívnak a soproni hallgatóink az időjárással dacolva, és hogy mennyire szeretnek bennük, de tényleg, tehát a normális ember nem áll órákat egy üvegstúdió előtt, és most a normális a szó jó értelművel értem, mert hogy közben hallgatóim meg hallottátok annyira... lehülyézett benneteket. Nem, nem, mindegy. Nem, hanem hogy annyira tényleg kitartóak vagytok, hogy hát komolyan le a kalappal. Nem, mert valami, hát nincs jó idő, na, hát nem jó. Ez azért hát, hazudhatnánk, de ne hazudjunk. Mondjuk egymásnak. Látom a helyi soproni lap honlapi cím oldalát, a leghűségesebb hallgatók a hűség városában. Ne, de megírtad. De megírtad. Ugye így lesz ez. Fitoktatod az álhumánus műveltséget. Álhumánus? Álhumánus. Nagyon jó, álhumánus. Akkor így kell. Hallod, az álhumánus műveltségére. Csak hülyeséget. De az álhumánus műveltségére. Nézd el nekem, elég széles palettán mozog. Jó, ne provokáld itt magad. Azt mondja, hogy közlekedési hír, jó reggelt köcsögök. Olvassátok be, Léci, már elment a fél zseppénzem az 5 SMS, amit nem olvassatok be. Egy hallgató. Anyukám évek óta várja, hogy találkozzon veletek. Tartja hogy találkozzon velem a szeretet otthonban, de nem megy. Tartja a markát egy nyakba akasztóját, meg egy közös képért a Janival. Sajnos minden évben rosszkor jöttök. Tehát, hogy ja, úgy, már azért meglepődnék rajta, hogyha. Most is délelőtt szegény, egy vigasz ajándékcsomagban benne vagyok. Írta nekünk Kriszi, de igen, puszival küldte. De várja, ő soproni? Soproni a mama? Nem írta. Hol van, most oda megyek. Gondolom, hogy igen, csak délelőttös. Tehát most azért azt ne vállalt, hogy bemész a munkahelyére szegénynek. 10 után bemegyek. Tök jó, szerintem menjen. Sőt, írjon mindenki, jó. Ki nem tud kijönni, mert Jani mindenkihez bemegy. Így van. 10-től délig Jani munkahelyet látogat. Jani házhoz megy. Volt, igen. Volt. Most átugrottam, vettem egy kis zabot itt a szembe a közérbe. Zabot mentél venni? Ha elmentem, mentem egy kis zabot. Ez ott a reggeli zabot. Egyébként igen. Hát olyan jó sütik vannak meg, ízi szendvicsek. Csomó, olyan kókuszgolyót kaptunk az egyik anyukától, hogy lassan 20-as a cukrom. Igen, megettem egy fél dobozzal, pedig nem szoktam reggelre konkrét, a hármat látok mindenkiből, olyan szinten besűrűsödött a vérem, úgyhogy le kéne állnom, mert igen. Kiesnek a fogaim a sok cukrom. Toljál egy Red Bullt még. Ha így fog esni az eső, akkor a hallgatókból is csak hármat látsz majd 10-ra. Nem, kitartok. Nem, nagyon jó fejek vagy. Egyébként, ja nem, leültem. Jó, csak azt mondtam, akartam mondani, hogy egyre többen vannak, de kiderült, hogy csak leültem, és nem látom a sor közepét. Nem, sokan vagyunk, és hát lesz egy 100 000-es játékunk ma Ferivel, úgyhogy... Hát vagy aki a Janit választja esetleg. Valaki a Janit választja, így jó. Van. 100 000-es játék, ugye egy párbajban kell majd bennünket legyőzni, de most először a hallgatók játszanak egymással, mert hogy van egy baromi jó generális játékunk, és ugye a játék tulajdonképpen arról szól, hogy ki mennyire tippel jól, ki mennyire látja előre a jövőt, ki mennyire figyel arra, hogy gondoljon a jövőjére, és ki mennyire érzi azt, hogy mit hoz neki a következő egy-két perc, mert ugye tojáspárbaj. Uh-huh. Ez a játék neve tojáspárbaj. A játék baromi egyszerű. Ugye a fődíj egy otthoni kamerarendszer, amivel az ember figyelheti azt, hogy mi történik a lakásában. És pár összetört tojás. Nem, ebbe a spár nincs benne. Ja. És, még, de jövőre. és ugye a lényeg tulajdonképpen a tojáspárbaj lényege, két ember leül egymással szemben. Van egy dobozi tojásunk, ami le van takarva az asztal közepén. Kérdezem én a rádiógyes kollégákat, erről adunk élőt? Mert hogy adunk mindenről élőt. Mindenről adunk élőt. Jó, mert kérdezték a hallgatók, aki ugye nincsen kit a tér, hogy élőbe lehet-e látni, de nézzétek az élőt. Lehet. És egy a Facebookra is most súgják, hogy azt itt is lehet látni. A Facebookon is lehet látni. Mindenhol lehet látni. De modernek vagyunk, a begyárját. Szóval a tojáspárbaj lényege. Két játékos leül egymással szemben. Ha fölteszünk tippelős kérdéseket, ha valaki rosszul tippel nyilván, akkor tojást kell választania. A tálban uh-huh. vannak főtt tojások, és vannak ugye hát nyers tojások is. Az veszít, aki kétszer rosszul válaszol, és kettő darab összetör ugye a homlokán úgy, hogy az ugye lágy tojás. Ha mázlid van, és rosszul válaszolsz, de kemény tojást törsz össze, akkor túléled a dolgot. A játékot az veszíti el, aki két nyers tojást tör össze a fején. És ez mi? Ez a tojás bár vagy. Ja, tényleg. Kik játszanak, Ferenc? Fogalmam nincs. Na, hogy fogalmam nincsen. Hol a Laci? Ott itt ül mellett, egy itál mellett. Áron és Andi. Áronnak és Andinak már ott kell. Megvan, te vagy az? Áron. Áron, és hol van a Laci? Andi. Hol az Andi? Andi, hol vagy? Andi. Mondja valaki, hogy ő az Andi. Nekem jó. Ha fiú, akkor is jó. Andinak kell lennie valahol ott. Gyere, Andikám, ide a másik oldalra. Egy csaj bevállalta a tojáspárbajt? Sziasztok! Hello, Andi! Jó reggelt! Te az az Andi vagy, vagy egy mű Andi? Hát mind a kettő. Mind a kettő. Jó, akkor ő volt, az csak elszaladt valahova. Foglaljatok helyet ebben a barátságos környezetben. Tiszta víz, minden, de ez bennünket nem zavar. A tojásokat szeretnénk kérni, mert az elég nélkülözhetetlen a játékhoz. Közben itt a generális kolléganő kezeit csokolom. Igen. Tegnap is itt volt? Szólaljon meg a kislány, abszolút. Már jövök is, várjon. Szóval nyugodtan, milyenek a tojások, ő melegítette a milyenek kezében. A tojás? Hát mélyalmos. Kemény kívülről, de ki tudja, mi van belül. Nagyon kemény kívülről. Oké, Áron, csak röviden egy gyors bemutatkozás. Honnan jöttél? Mit csinálsz? Te is külföldön dolgozol? Én Ausztriában élek, és hát ott is dolgozgatok. Igen, ez egy szomorú szociószőr körkép itt Sopronból. Mindenki kint él Ausztriában. Mióta vagy kint? 5-6 éve, nem tudom most így pontosan. És mi a meló, te is szőlő? Nem, festő. Te festőként dolgozol. Igen. Aha. Andi, a másik oldalon, te mit csinálsz? Sziasztok, én Soproni vagyok, és Pándorfi Outletben dolgozok, egy cipőboltban. Gyerekek, egyébként ez valahogy tényleg megdöbbentő. Szóval, hogy cipő volt, angol cipő volt. A következő kitelepülésünk az tényleg vagy Bécs, vagy Pándor, vagy Mödling Shopping City szűnt, mert hogy ott mindenki magyar egyébként. Jó, értitek a szabályokat, kérdéseket fogtok kapni, jó, és tippelnetek kell. Fontos, hogy jól érezzétek meg, lássátok előre, hogy vajon melyik tojás az, ami nyers, és melyik tojás az, ami kemény. Ugye a tojásokat nem látjátok, bele kell nyúlni egy tába. Andi, te fel vagy arra készülve, hogy tojás kell összetörni a fejeden? Igen? Földhöz kell vágni, és megtudjuk, melyik föld, és melyik nyers. Nincs földhöz vágás, nem földhöz, fejhez vágás van. Jó? Oké, na ja. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy hány tyúkot és kakast loptak el összesen Magyarországon? Ez komoly? Igen. Kiszámolja le őket, ez egy jó kérdés. Ugye? Ugye bejelentés alapján maga hányat lopott? 10? Na, nekem uzon, jó 30. Lajos, értesz, ez tyúk vagy kakas? Hány tyúkot és kakast loptak el összesen Magyarországon? Magyarországon 2016-ban. Jó, aki közelebb van, gyorsan hát mondjatok egy-egy mondj számot. Addig mondj egy számot. 565. Így van. 565. Oké, Áron? Több. Több, sokkal több lesz. 565. Elmondom, nagyon becsületesek vagyunk egyébként, mert hogy összesen 200 tyúkot és kakas loptak csak el 2016-ban. Úgyhogy szerintem Andi válaszolt jól. Így nem? Van, így van. Itt a fiatal ember már kutatkodik is a tojások között. Hát akkor bátran, hajrá! Ej, megvan az első nyers tojás! Megvan az első nyers tojás. Szép volt! Áron fején landolt az első nyers tojás. De Áron fújt egy óriásit, és utána gondolkodás nélkül homlokon csapta saját magát. A körben állók tojásban úsznak, úgyhogy a játék eddig... Kettőt lehet robbantani? Micsoda? Kettőt lehet összetörni? Igen, igen. Várjál, még ne törj össze, ne. Jön még kérdés. Ha összetörsz még egyet a fejeden, akkor vége is a játéknak. Hány ember halt meg a Titanic katasztrófája során? Csak egy kis vidám kérdés. Hány ebolás? Na, Áron, ember halt meg a Titanic katasztrófája során. Mondj egy számot, Áron. 500. 500, oké. Okay. Az is mondhatod, Andi, hogy több vagy kevesebb. Több. Több. Így van, biztos, hogy több. 1517 ember halt meg a Titanic során. Árokám, ez nem a te játékod. Andi, várjál, Áron. Hát, Andi, minek örülünk ennyire? Nem, így a tojás jó a hajra, azt hallottam. Még be is szól egy kicsit, nagyon jó. Áron, nyújj bele, ez az. Kiválaszt. Nyers lesz. Nyers lesz, érzed? Nem ér megnézni. Fogd meg és törd össze szépen. És nem! Kemény tojás! Kemény egy főtt tojást húzott ki. Nagy mázli. Figyelj, két nyersig megyünk? Két nyersig kell menni. Két nyersig kell menni. Hány tonna sódert loptak el autópálya építés közben az ország? Igen. Ne olvas lapokat, János. Azt mondja, hogy minek veszélyesebb lenni építőipari munkásnak, vagy kamionsofőrnek? Itt most ugye tippelős kérdés van, tehát Andi, te mondj először, aztán a másik már csak a másikat választhatja. Építőipari munkásnak, vagy kamionsofőrnek lenni? Melyik a veszélyesebb meló szerinted? Építőipari munkás. Építőipari munkás. Én is azt mondtam volna. Hát, már a kamion sofőr, Áron, abszolút szívóágon vagy, mert megint Andinak van egyébként igaz. Építőipari munkás, Áron, fogd meg egy tojás és törd össze. Mi az érzés, Áron? Nyers. Nyers, nézzük akkor gyorsan. És tényleg az, ez az, beletalált, óriási tapsot kérünk Áronnak. 2-0-ra nyerte a játékot, azaz veszítette. Andikám, jól játszod ezt a játékot, jó. Nagyon jó éreket. Köszönöm szépen, ritka esemény az ilyen. Hát igen. Tényleg? Nem vagy annyira szerencsés az ilyen típusú játékokban? Hát nem mindig. Nem igazán úgy érzem. De most jó volt. Na, figyelj, elmondom, hogy van egy barom jó kis okos kamerád. Lakásház van. Biztos, nyilván valamiben laktok. Hülye kérdés. Lakás. Ez a házban történő események okos készülék nyomon követhetőségét adja neked. Jó, ez egy HD kamera. És ezzel tudod figyelni, hogy mi történik otthon nálad a lakásban, amikor nem vagy otthon. Uha. De ha otthon vagy, akkor figyelheted saját magad, hogy éppen hogy nézed azt, hogy mi történik otthon. Bekamerázhatod a hűtőt is, hogyha zugevő vagy például. Igen, vagy ha párod esetleg zugevő. Jó, vannak betörések nálatok? Nincs. Nincs. Hát de akkor... igény volna rá, hogy szoktunk. Van egy ilyen szép kis kamerát. Figyelj, jobb megelőzni, meg jobb előre látni. Jó. Én azt gondolom, és akkor nem lesz baj, ha valaki betör, akkor nem tudja, hogy nálatok kamera van, meg lesz a tettes, jó? Jó. Ki lehet rakni, hogy a kamerával megfigyel terület, és akkor... Illetve most már tudják, mert felrakjuk a Facebookra az arcot. Én nem érdemes betörni. Címmel együtt. Igen. Áronkám, neked van egy generális ajándékcsomagod, jó? Ez egy ilyen fájdalom díme a generális... Köszönöm szépen. De kőkeményen beleálltál a játékba, úgyhogy gratulálunk tényleg. Így van, és hát rossz hír, hogy az egyik tojás viszont, ahogy érzem, záp volt, azt magaddal viszed a szagát egész napra. Sok sikert hozzá. A számlát majd a fodrásztól. Igen, a generáli jó art, mert a vesztesnek is ad egy ajándékcsomagot, jó? Úgyhogy köszi a játékot. Szevasztok, ciao ciao. És ne felejtsük el, hogy ugye a műsor vége felé is lesz majd egy hasonló jellegű játékunk. Így van, Jani játszik ma, abszolút, és 100 ezer forintot nyer. Nem lesznek kérdések, hogy csak a vak szerencse dönt majd, és le lehet győzni Jánost ebben a játékban. 100 ezer forintot nyer, ha valaki legyőzi, vagy Ferit. Ugye, hát én tegnap játszottam, és aki egyszer játszik, az két napig pihen. Nem láttam a szabályt. Nem olvastátok el az apró betűt? Igen, ez egy új szabály, 8:21-kor született ma. Nem, ezt tegnap este gépeltem, és elküldtem nektek e-mailben a 100 000-es játék szabályrendszerét, én írtam le saját kezüleg, és elküldtem. Hármunk közül, ha választhatnál, akkor ki lenne az, akinek szívesen látnád a nyers tojást a fején? A Janinak. Oh! Maradj itt, Tízi, te vagy az emberem. Szívtelen, mi a keresztneve? 20 ezeret Fanny. Rát... Fannika, Fanny, megjegyeztük. 20 ezeret ráteszek, ha nyersz, jó? Csak te legyél a játékos. Jó, meg köszönöm. Csak mondom, hogy tegnap is úgy indult, hogy a játékos az én fejemen akarta látni, és aztán nem tört össze egy tojással a fejemen. Tehát csak jelzem, hogy azért jó játszom ezt a játékot. A vak szerencse mi. Egyébként igen, meg, hogy egy picit beszélgetél a hostessekkel. Nem, hogy elolvastam Laci kérdéseit, meg nyitva itt a laptopját. Te csaltál? Milyen idő van? Nem. Milyen idő van kint? Szakad az eső egyre jobban, most már nem csöpörgős, mint reggel, van egy kis északi szél, ahogy mondtad, tehát vidám, jöjjön mindenki a kitelepülésünkre. Így van, Mária Szobor, bárkerület. Csak mondom, hogy mekkora... Csákó, mákó, szevasztok! Nem, csak egy gyalogos János. Hogy mekkora mázia van az országnak? Ma vannak itt az EU ellenőrök, ma van a felcsúti vasút ellenőrzése. Hát az eső miatt nincsenek. Hát persze, megvan a magyarázat. Szeptember 18-án megérkeztek az ellenőrök. Tényleg. És mit mondanak majd? Nézze, aranyom. Mondjatok egy Olivia, jön Olivia az EU ellenőr. Ugye ma van az ellenőrzés, és hát megvan a magyarázat. Az eső. Igen. Az eső elüldözte az utasokat. Olivia Jürgen Zummen asszony. Jürgen Zummen. Meine Herren, Jürgen Zummen asszony. Óriási Zummen. Big eső. Hullik. Felcsúti train. Tegnap rengetegen voltak ellenőr asszony. Higgy el. Nézze meg az archív képeket. Rengetegen voltak, de ma sajnos... Hát esőbe. De sajnos ez az eső, ez nem... Elriasztotta az embereket. Igen, és áll majd így Jürgen asszony, és nézi. Nem az eső miatt délelőtt eleve nem jár a kisvasút. Olyan időpontban mennek, amikor nem jár a kisvasút. Tehát, hogy egy pici mázlink azért van, mert eső van, tehát mondja azt valaki, hogy tényleg azért bátok ül ezen az országon. Dehogy gyűlátok. Szakad az eső, erre is lehet fogni, illetve olyan időpontot választottak az EU ellenőrök, kimenni a felcsúti vasút ellenőrizni, amikor délelőtt nem jár effektíve. Megtalálták azt a 2 órát, vagy úgy irányították őket, hogy nem akarjuk ezt 11 órától megnézni véletlenül. Induljunk el, nézd, de alcsú dobozra menjünk még belőle. Nem jár a vonat. Szenzációs. Hát, hogy oda mennek egy Dezső, és Dezső, kérdezik, mi van? Jött egy utas. Nem. Ez közvetlenül le kéne kapni a tetejét. Azt mondjuk, majd nyitókocsik, az nincsenek. Igen, 18-a volt tegnap, ma 19-e van. Tegnap a metrót ellenőrizték. Lehet, hogy én mondtam rosszul a dátumot. Tegnap a metrót ellenőrizték, rácsukták az ajtót az ellenőrre. Az automata 4-es? Mennyire nagy. Elmentek 4-es metrót ellenőrizni, és hát... Hát a magyar vendégszeretet, gyerekek. Megmutattuk, hogy a vendégmarasztalás. Megmutattuk, hogy mi hogy élünk egyébként minden nap, az, aki tömegközlekedik. Hát ezt te tudod, azért ott van bőven. Van a probléma. Ment az EU ellenőr, gyanútlanul be akart szállni, és hát satuba tettük. Tehát abszolút, Nem megy maga innen sehova. Nem ellenőrizgeti maga csak úgy a metrót, úgy oda csukták az ellenőrt. Van róla videó. És szerintem soha többet nem jön Magyarországra, ellenőrizi semmit. Hát ne ellenőrizgessen itt bennünket. Nem lehet, hogy ez azért volt, hogy a felcsútra már ne jusson el. Az, hogy megtudták, hogy ő lesz holnap a felcsúti ellenőr, és okoztak neki egy ilyen alkar, kulcson, sincson törést, az egy 4-szer oda csukták, ezért már elment a kedve további ellenőrzéstől. Most felméri a magyar egészségügyet a János kórházban. És egyben arról is jelentést ír, hogy működik a magyar egészségügy. Azt kellett volna, hogy elvisszük a 3-asra egyébként, a 3-as metróra. Lesz egy ilyen öngyulladásos cucc, ami szokott lenni, és ahhoz képest a 4-es marha jó, érted? Tehát, hogy mindig lássa, hogy mihez képest vagyunk előre. Egyébként ez jó, tényleg, hogy hogy állunk. Tehát 3-as metró, menekülés az alagútban. Igen. Utánunk jön a lángoló metró, ahhoz képest, hogy ajtó oda csukás a 4-esen. Hát nézze meg, persze. Rottul működik itt minden. De úgy kell vinni, hogy a lángoló metró után kell vinni felcsútra, mert akkor a lángokat eloltja az eső. Tök mászni egyébként. Tehát, vajon az mit ír a jelentésben? Szakadt az eső, a vasúton nem voltak, az ajtó oda csukott, tökéletes. Tök minden megy. Nem akarok ebbe az országba jönni. Megpörkölödve egy szegcsontöréssel, és egyébként még a végén meg egy tüdőgyulladás is kap majd. Igen, és a végén úgy megy felcsútra, hogy de legalább a végén vonatozik egyet. 3-4 órát áll a szakadó esőbe a megállóba. Utas sehol, majd szomorúan konstatálja, egy olyan időpontot választottak, ahol egyébként nem jár a kisvasút, megnézi a Pancsó arénát. Igen, és jártam egy rohadt nagy stadionban, 6 néző volt, és kikaptak 0-4. Melyik volt az a film, ahol egy kaszinót akartak kirabolni, és volt egy ilyen ellenőr csávó, aki a szállodát ellenőrizte, és vele szúrtak ki. Ocean Eleven? Ocean Eleven, az. Abban volt Orsi és ott tudjátok, ott az volt a végén, miután halálba szivatták a csávot. Nem, az az élő óceán című dokumentum. Igen, az egy David Attenborough film, az Orsi Neleve. Halálba szivatták a csávot, a végén megnyert a jackpotot az egy a félkarú rablón. Igen, ez a George Clooney Brad Pitt féle valamelyik Orsi. Tudjuk most viszont jóvá tenni akkor a bűneinket az ellenőrrel kapcsolatosan, miután végszivattuk, még mielőtt elindul, adjunk neki hát nézd, még ott van Ferihegy, ott van a gyorsforgalmi, oda azért beszorulhatna egy kamukamion. Még azért Ferihegyen is történhet vele dolog, tehát azért még nagyon sok minden történik. Ma még itt vannak, tehát ma még azért ők így ellenőrizgetnek. Szerintem ő magában az lesz a jutalom, hogy végre hazahúzza. Ül a repülőn, megint kézzel kicsit megpörkölődve, négyszer oda csukva a négyeshez, átfázva a felcsutó. Elsírja magát az osztrák határban, vagy határon. Igen, és egy kézzel a repülőn a biciszen próbálja a jelentést, így egy ujjal megint, hogy csodás hely ez a Magyarország, de jól éreztem magam. Hát gyerekek, ez a magyar vendégszeretet, nem? Ennyi, hát marasztaló. Nem jövünk ide csak ellenőrizgetni, komolyan. És most tegye fel a kezét, aki osztrák és itt dolgozik nálunk. Tényleg? Hogy röhög. Hangosan röhögnek egyébként. Igen, sokan nem jelentkeztek. 3 perc, a pontosan 8:30, mindjárt jövünk a hírek után. Egyen. Balázsék! Viszem főnök a mikrofonját! Viszem már is! Meg ne ázzon, jöjjön! Te adás van, képzeled. Azt a mindenségét neki, gyerek! Szevasztok, hello! Hát, igen. Esik. Azt kell, hogy mondjam. Ugye? Azt kell, hogy mondjam, hogy esik az eső. Kimentem, kicsit megszerettettem saját magam. Nem kell, már szeretnek téged. De nagyon szakad az eső. Tegnap valakinek kivettem a kezéből a telefonját, hogy megcsinálom a szelfit, hogy ne kelljen áthajolnia a korláton. És ez egy ilyen kollektív tudatként már átment mindenkibe. Igen, azt kérik, hogy mi szelfizünk. Igen, hogy már szelfizünk, tehát most már mindenkinek mit csináljuk, ami nem baj. Rájött, Huawei-ben vagyok a legszebb. Igen, az jó. Igen, Samsungban a legrondább, tehát a Samsungot visszaadom. És tehát Huawei iPhone. Így vagyok. Samsung csak ellenfényben, mert nappal szemben viszont nem vagyok annyira. Nem vagyok ennyire. Mindenhogy szép van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jaj, gyerekek, hát nem kegyes hozzánk az időjárás. Ott van Balázs, nézd Jani is, ő is jó lesz. Igen, mert Balázs már visszajött. Nem, ez úgy, hogy Balázs nem jön ki, most nem, akkor te is jó vagy, Jani. Akkor gyere már ide. Jani egy fotóra ide. Na, hát egyelőre még mindig Sopronban vagyunk. Jani, törölt ki. Ne foglalja a helyet, mindjárt jön a Balázs. Gyerekek, szakad az eső, de hát a még kis lelkes soproni közönség, nagyon jó hangulat. Lejátszottuk már ugye a Mizós játékot, a Generáti játékot, és még van 100 000 forintnyi KP-nk. Vagy várjál, nem az volt, hogy tovább görgetjük? Nem, dehogy nem, várjál, nem az volt, hogy 100 000 forint van. Megisszuk. Gyerekek, ma 200 000 forintunk van. Ne! Azt a mindenségét neki, zsűrfizetése. Zsűrfizetése a másik száll. Egy fél éve. Nem, hát megmaradt ugye 100. Az. És azt az információt kaptuk, ami nagyon drága Rádió 1-es kollégáinktól, akik erről döntenek, mert ilyen tündériek, jó szívűek, és nagyon fontosak nekik a hallgatók, hogy görgessük tovább, vagyis vigyük tovább a nyereményt, mert ugye tegnap nem nyerte meg a hallgató. Hey! Vagy csak egy gyalogos János. Nem neki tudát. A kedvenceim. A pöcés, a haverjéd, a pöcés. Tényleg. Szóval, hogy ma 200 000-et nyerhet valaki. 200. 9 után a tojáspárbajban. Ha legyőz bennünket, az egy kicsit máshogy játszunk, ugye, mint a generális játékot. Meg hát ott azért egy baromi jó nyeremény van, mert ott van. Ugye egy home kamerás, vagy egy ilyen otthoni bekamerázása van lehetőség. Itt viszont cash-t adunk valakinek. Úgyhogy... Ja. Úgyhogy 200 000 forint a cash. Hallottátok Majkával, mi történt? Na, már megint miért háborog? Igen, már miért verte megint ki a palávert a srác, aki örök elégedetlenként. De bírom a Majkát, hogy egyébként a Facebook oldalát egy ilyen gőzlevezetése használja, de szerintem most egyébként joggal. A pufogó vipera. Szerintem most joggal, ugyanis feltörték a régi telefonját. Igen, és sülték az aksit. Igen, egy Alcatel Vanta cheese-it, és elvittek belőle a két ceruzelemet. Igen. Tényleg, az még az volt. Volt olyan, amit ceruzelemet. Jeruzsálembe mentem egy gigás mikroszimet. De mi betörtek el, vitték a telefonját? Nekem ez egy nagy félelmem, elmondom egyébként komolyan, hogy ez egy nagy félelmem, hogy az Isten miután, de mindjárt van, akit szakik, vagy ti elmondjátok. Feltörték a régi telefonját, azt tudom, hogy mi a régi, tehát nem volt már benne simkártya, otthon volt valahol egy fiókban, vagy az iCloud fiókját törték föl, minden esetre voltak olyan fotók, amiket elraboltak tőle. Opácska. És azt mondja, hogy hát ha zsarolni akarják, akkor annak sem enged. És kiírta a Facebookjára, hogy köszöni szépen annak, aki feltörte a régi telefonokat, a telefonjukat, és a privát képekre csorgatja a nyálát. Nem szívesen látnák ezt viszont sehol nyilván, és felhívom a figyelmét az illetőnek, hogy ha bármilyen módon zsarolni akar ezekkel a képekkel, akkor azonnal a rendőrség fog az ajtaján kopogni. Nagy okosság egy ilyen miatt ülni 4-6 évet. Még a Fresh Andival való. Nem, amikor zsebből fizet Curtisnek. Laci, csinálj meg a gépemet, légy, mert szerintem megázott. Ja, és neked is ez az egyik parád. Nekem ez egy nagy félelem, és nem tudom, hogy törik föl, és általában van itt egy szaki, aki el tudja ezt nekünk mondani. Nehogy megszerezzék a régi széfes castingoknak a felvételeit. Tudod, tehát, hogy így, hogy törik föl, tehát az iCloud fiókot törik ilyenkor föl. Mi az, hogy egyáltalán... Várja, az iCloud fiók, az a most is ugyan az a fiók, érted? Tehát, ha te telefont váltasz, akkor nem váltasz fiókot, és ő most itt azt mondta, hogy a régi telefonját. Nem lehet, hogy eladta, elcserélte a régi telefonját? Hát akkor ha eladta, a belehalok még nem ment ilyen jól. Igen. Ja, igen. Érted, és kellett a pénzt, tisztelt bíróság, tehát eladtam az iPhone 2-esemet, vagy a 3-asomat, és azon voltak képek. Nem, tehát Majka azért annál okosabb, hogy eladja úgy a telefonját, hogy tele van képekkel, igen. Hát azért azt nem adod el, vagy akkor csinálsz egy teljes törlést. De ha nincs benne szimkártya, akkor bele tudsz menni. Egy telefonban, amit te otthon tartasz, az fiókba kikapcsolod. Nem, hát akkor valószínű, igen, na ez egy jó kérdés egyébként, hogy a fenébe törik föl, mert az iCloud fiókodat föltörik, azt ugye azt a sztároknál is csinálják, mint a Jennifer Lawrence-nak föltörték a fiókját, és akkor kiraktak ilyen puncis kukis, már kukis képeket, nem Jennifer Lawrence-ről, de ugye melles képeket. Ja, és lehet, hogy Majkánál is van ilyesmi történet. Melles? Nem, vaj, azon gondolkozom, hogy mindenkinek telefonjában azért van ilyen. Régi kellemetlen felvételek, amikor a Megyeri úti stadion előtt dekázgatott hátra leigazolják. De figyelj, ez még a legjobb. Tehát ezzel még nincs baj, de én nem tudom, hogy belenéztetek-e, vagy végignéztetek-e az elmúlt 3 éveteket. Nekem azóta ez a telefonom, és tehát ugye akkor jönnek, addig vannak a fotók. A többi az vagy fönn van az iCloud-ban, vagy az előző telefonodon. Hogy azért ezt így valóban nem akarod kint látni. Nektek van ilyen fotótok? Vagy ha végignézzétek, az mindenkinek van olyan, amit nem akarsz egy bulvár újságban látni, vagy ha csak valaki bemegy egy internetkávézóba és föltölti a netre, azt a büdös életben nem szeded le onnan többet. Tehát ti ezt hogy se törlitek? Vagy lementitek? Hát, van egy ilyen fotóm, amin két lábam van, de 3 zokni van felhúzva. Hát, na, tényleg? Van ilyen, igen. Húztál rá egy zoknit? De aha, igen. Ott van a telefonodon most? Most nincs. Most nincs, de akarom, akkor visszatöltöd. De fönt a fiókodban ott van? Fönt a felhőben ott van egy ilyen fotót. Igen. De az még a szerencsésebb, az zokni van rajta. És még nem voltam csempe. Zokni hajkoronával. Azért az sem mindegy, hogy milyen zokni. Tehát tér zokni, vagy titok zokni. Titok zokni van rajta. Csak a végére, a fejére. Egy pici kis, egy leheleti titok zoknit felhúztál rá, érted? Nem kell annak nagyon takarni. Egy 80 centis kompressziós zokni. Elképeszt, hogy elszorított. Tehát, mit csinál az ember, akkor ezt szedd le a telefonodról, tedd át gépre, és a felhőbe sem mensd el. Valószínűleg ez a jó megoldás. Az egy külső Winchesterre feltöltöd az egészet, megvan, érted, legfeljebb a gyerek találja meg majd otthon. De és most nem arra gondolok, mert nincsenek szexfotók, vagy szex közbeni videók, tehát nem erre gondolok, de az ember azért... Tehát van egy csomó olyan kategória, ami nem durva, de te már nem akarod mondjuk bulvár újságban látni, nem? Ahogy mit tudom, mesztelenül fekszel a szobádba, és fotózol, és rajtad fekszik a gyerek, mit ő is mesztelenül, és akkor ott feküdtök. Vagy nem volt időd bemenni kontrollra, és küldtél pár képet a proktológusodnak. Igen, azt mondta, Balázs, fotózza le. Így van. De szerencsére ott volt az agyorsod, és megcsináltad. Felmentem gyertyaállásba, széttettem a lábam, és azt mondtam, hogy mama, most hajoljon mama, zoomoljon már egy közelire. Így van. El kell küldenem a dokimnak, mert ülni nem tudok, annyira fáj. Hát most röhögsz, azt mondom, hogy ilyen is van. Köhincs, jól láttam a májad. Nincs nektek semmi olyan? Tehát itt teljesen nyugodtan konstatálnátok azt, ha használunk, hogy Feri, behatoltunk az ön telefonjába, behatolás történt, írná egy reggel a telefonod, letöltöttünk, mint a 1500 darab képet a telefonodról. És láttuk, hogy egy német autó mellett pózol, mit fog szólni ez a... Igen, titok a sóvárokban nézett egy SLK mellett. Boldog arcán simogattad egy bömösnek a kormánya. Egyiket se, gyereket. Hát a Kevin Böllérről vannak kompromitáló fotók. De se a Kevin Böllér. Akkor van olyanom, a zenekarnak csinálni. De várja, a Kevin Böllér azt azért azért, de mi, hogy részegen kergettetek a szántóföldre, egy ártányt vagy? Hát persze, meg utána bemásztunk a seggébe. Nem a seggébe, nem másztunk be, valott egy strandfürdő, éjszakai fürdőzésre. Ilyenek az... vannak, és mesztelő fürödtünk. Tudod, hogy érted, a bors úgyis megtudja. Ja, az meg, hadd írja meg. Ilyenek vannak. Vagy mit én zenekarnak csináltunk olyat az énekesünk születésnapjára, hogy mindenki a hangszerével takarja ki magát csak és kizárólag. De hát ott sincs kint a mindenki például, a hangszerével takarja ki egy lány arcát. De nekem például az nem baj. Tehát ugye az egy gag, hogy látok egy képet, mondjuk rólad látnék egy képet, hogy mit tudom én, mindenki kitakarja magát a zenekar. De én olyan privát fotókra gondolok, amikor tényleg kiszolgáltatva otthon, készült rólad egy megkötözve felpetkett szája. Készült rólad egy nyomorult kép. Lóksz a csilláról. Ilyen kicsi kis összecsofant pélóval ott egy ilyen félig elkészült lecsó mellett főző hajnalban. Nem szoktam összecsofant fél pélóval lecsót főzni. Azt, hogy mondta, hogy csinálj valami reggelit, te még álmos vagy, és akkor mesztelen ott lefotózott, hogy nyomorultul csinálod a melegszemügyet. Be vagy csavarva egy hintaágyba, és játszik veled a kertész. Érted? Tehát, hogy van egy csomó, ami nem direkt azért készült, hogy vicces legyen, hanem egyszerűen csak nem akarod látni, mert egy olyan intim pillanatban kapott el, még csak nem is tényleg szex, csak valahogy fekszel úgy, nem kis tudom. Kisgatyában térdel, a hűtő előtt hidegen el pökölteted. Nagyon nyomorult. Harcolsz a figyma penészelle. Hát most mindenkinek van ilyen telefon. Most előveszem a telefonomat. Hát na végre. Ki tudjuk rakni a projektorra? Nem, most mondom, hát van egy csomó ilyen kép, meg van egy csomó baráti üzenet, tehát hogy én rengeteg mindent nem akarnék egyébként látni. Ilyenkor mit csinálsz? Tehát szólsz a... Na, azt figyelj, azt mutasd meg. Remélem már meggyógyul. Azt mutasd meg, ami sztori díjat kakilsz. Szóval mit csinálsz? Beszélsz a zsarolóval, mondjuk a Majka megtalálja, hogy tesó, ne tedd föl, vagy fizetek neked, vagy nem fizetek? Mm-hmm. Tehát bemegyek egy internetkávézóba, ha ki akarok szúrni, nem pénzt akarok, akkor ezeket a képeket egyszer csak föllököm a netre. Így van. Soha a büdös életben nem talál meg egyébként senki. Nem? Senki. Bárhonnan föltöltöd. Hát fenyegetés meg... nem volt még, ugye, a Majka felé, vagy nem volt. Nem, azt mondja, hogy csak megköszöni, és ha föl akarod tölteni, vagy zsarolni akarsz, akkor számítsál arra, hogy ez letöltendő, és akkor a rendőrség kopogtat az ajtódon. Tehát kvázi tulajdonképpen még nem volt, vagy nem tudom, hogy volt-e megkeresés. Ne érted? Hát az exeiddel nyilván nem akarod magad látni. Szóval, hogy meg hát a párod se akar. Én nem tudom, nekem ez nagy félelmem, nektek le van kódolva a telefon? Van rajta új lenyomatos. Új lenyomatos? Aha. Igen. Nem ér semmit, most de nem arra ér, hogyha eltűnik a telefonod, akkor nem tudnak belépni, ezért törlik a memóriáját, törlik, tehát nem tudják föltörni a jelkódot, akkor törölnek mindent, és akkor úgy adják el már, hogy törölve van. De akkor a képeid is törlődnek, tehát az a jobbik megoldás. Én is jelkódos vagyok, csak engem az érdekel, hogy hatolnak be kívülről. Tehát valaki megtudja a számodat, és aztán vagy a Gmail fiókodon keresztül, vagy az iCloudodon keresztül. Hát jó, hogy kérdezel el? Most már is megérd össze a kérdésedet, légy szíves, küld bár nem, meg, most... Én teszek föl hülye kérdéseket, látod, tegnap elmondtad. De ez azért kérdezem, mert tudom, hogy ezt majd úgyis megírják a szakik, tehát ez sokkal inkább nekik szól, mint nektek, csak ez ilyen költői kérdés, mert tudom, hogy én sem tudom megválaszolni meg ti se, de mindjárt a hallgatók ezt lehet, megírják, hogy erre vagy arra figyelj, Bali, vagy ilyen vagy olyan legyen a jelszabad, vagy legyen benne sok szám, vagy mit tudom, az iPhone nehezebb föltörni, a Samsung az egy rakásszar, az sokkal könnyebb, Jani, te vagy veszélyben. Tehát, hogy ne is támogassátok őt, engem viszont lehet. Érted? Csak, hogy írják meg a szakik, hogy ez hogy zajlik, mert oké, hogy elhagyod a telefonodat, nem volt lekodolva, valaki megtalálja, tiszta ügy. De én most itt telefonálok, hogy jut el valaki odáig, hogy egyszer csak járkál az én fotóim között, érted? Hogy jut el az iCloud felhőmig? Mi alapján megy bele, és mi alapján töri föl? Azt tudnia kell valamit, mondjuk a telefonszámok egy Gmail fiókot, vagy mit? Most igen? Például úgy hírlik, hogy például a Bluetooth-on keresztül is be lehet jutni a telefonodba. Mi? És nem is kell ahhoz, hogy a két telefon között egészen konkrét kapcsolat legyen. Ez egy nagyon friss hír, a múlt héten olvastam, hogy egy csomó készülék, igen, instabilá vált, illetve nem biztonságosá vált azáltal, hogy kiderült, hogy a Bluetooth-on keresztül be lehet jutni. Tehát ha nekem be van kapcsolva a Bluetooth, te odaülsz mellém, igen, ahol és nem is kell, hogy konkrét kapcsolat legyen. Tehát nem kell az, hogy szinkronizáld a két készüléket egymással. Elég, ha csak be van kapcsolva a Bluetooth-od. És én erről kapok üzenetet? Tehát jelzi azt nekem ma reggel, vagy holnap reggel? Szólok neked. Vagy nálam vannak a képek. Hát ott el kell fogadnod a Bluetooth kapcsolatot, hogy én kapcsolatban... Ez az, hogy pont, hogy nem. Se? Hogy nem. Árohadt életbe. Mert én kapok arra, hogy feltörték a fiókját, tehát igen. Számít csak arra, hogy holnap ez már, mint a borsban megjelenik. Érted? Tehát, hogy azt tudatják velem, hogy legalább bejött, azt tudatják, van ilyen fiókja, hogy megkíséreltek belépni a fiókodba. Igen, sőt, ki is írja, ha már beléptek. A tecsó parkolóban a toj mellett rakjál egy penisztacsot megjelöletlen címkében. Fizetnétek? Tehát ha valaki fölé is azt mondja, hogy figyelj ide, János, bármennyi. Nem, 1500 képen van rólad, a gyerekről, a Móniról, és mondom, hogy nem arról van szó, hogy most Móni... 1499 váratlanak meg te. Igen, az János, meg egy rémes. Megnéztem a fotóidat, hát megpróbáltalak zsarolni, de ilyen volt unalmas fotókat. Nálad unalmasabb ember a földön nincsen, bakják. Visszaadom az egészet. Rezivár este, rezivár hajnalban, rezivár télen, rezivár ősz. Ezt a szart, na jó, menjünk a Balijéra. Fizetnél? Tehát ha most eltűnne a telefon, és rólkezd, hogy 1 millió forint János, egy Tesco parkolóba tedd be ezt, egy volánbuszos szatyorba, a parkoló jobb kukájába. Vagy azt látod, hogy nem, kap be, haver, nem fizetek. Egyem. Nem. Csak kérdem, hogy a megkeresni. Annyit nem. 100 000? Annyit igen. 100 000-et fizet, 100 000-et simán fizetnék. De azért, mert nekem nagyon nagy, igen, mert akkor ez eszmei értéke. Tehát, hogy nálam tényleg ilyen a háromzoknis kép kivételével nincsenek nagyon kompromitáló fotók, mert ami van, az hány nyolcasom. Persze, a régi szép idők, tudod, amikor még szerelmes voltam. Föltörni. És azt nem tudják fel, de telefonomon nincsen nagyon olyan kép, viszont számomra ezeknek a képeknek tényleg nagyon komoly eszmei értékük van. Egy nagyon picit komolyra fordítva a szavat. Nagyon köszönöm. De ez is nagyon komolyan. De egyébként a Majkán, szerintem egyébként simán csak annyiról van szó, és utána gondoltam egy dolognak, hogy simán lehet, hogy az első fizetés napi utáni eufóriában Buci felmarkolta véletlen Majka a telefonját, kislányos zavarába, az hazavitért, lehet, hogy nála van. És akkor akkor visszakap, és semmi olyan nincsen, csak lehet, hogy egy picit poros a teteje. Lefújják róla, igen, vagy leszívják. Igen, fújj, szívtek is hülyek, mint ugye a klasszikus olasz film. Igen. Na jó, mindegy, nem, akkor írják meg a szakik, csak tényleg két mondatban, hogy ez hogy zajlik, egyáltalán tudom-e tényleg, tehát hogy milyen jelszót módosítson az ember, mert szerintem azért ez nem csak nem kell ez híresnek lenne, tehát azért ez mindenkinek nagy parája, hogy a legszemélyesebb, legintimebb dolgaidba eljutnak, belenéznek, már az, hogy valaki egyáltalán ezt megnézi, a fel se teszi az internetre, már az egy olyan kiszolgáltatott állapot, hogy valaki kolbászol, kószál a te telefonod képei között. Videók, olyan dolgokat mutatsz meg magadról, megmondasz el, ami nem tartozik tök nyilván másra. Lehet. És most nem kell tényleg, hogy a feleségeddel együtt lét, nem is erre gondolok, meg én nem is tartok ilyet teljesen tudatosan, hogy hátra bejutnak, de van egy csomó olyan pillanatod a gyerekkel, a szülőkkel, amit egész egyszerűen nem akarsz. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy a jelenlévők között is vannak olyanok, akiknek vannak kellemetlen képeik a telefonjukon. Például mit tudom én, bocsival egy közös selfie esetleg, de jó, vagy, nyilván vagy egy olyan kép, ami nem Ausztriában dolgozik. De nyilván azt már ők is megbánták, bocsival a selfie. Azt már régen megbánták, de majd Feri mindjárt kimegy a szakadó esőbe és megkérdezi. De csak a hírek után. Jó, írjatok szakik, jó? Csak tényleg két műnatot, hogy lehet ez. 100 000 forintos játékot játszunk. 200 000 forintos. Ráadásul most jött a piros telefon, 4 bíborosi elismerésre, engedélyre várunk, hogy a játék 200 000 forint legyen, ne 100 000 forint. Vatikánból élő kapcsolás nem sokára, a bíborosi engedélyek, ha megvannak, akkor 200 000 forintra emeljük a megnyerhető Szűz Mária kereszt mellé a készpénzösszeget. De már csak 3 bíborosnak kell ebbe beleegyeznie, hogy látom a kivetítő. És mellett egy papíron megkapjátok Terézanya csókját. Így van. 3 perc, pontosan 9 óra. Ha valaki játszana, most már tartson ki. Jó? Tartsatok ki. Szakadó esőben kitartás. Egy valakit kiválasztunk nem sokára, aki Janival játszik. Úgyhogy készüljetek. Jövünk mindjárt a játékkal. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. Hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Olyan helyesek a hallgatók, elmondtam, hogy iPhone Huawei, oké, okay, Samsung nem is, bocsánat, nekem Samsung van, de lehet, csak hülyültem, minden, ami a műsorban nem hangzik, az idézőjeles. Helyesek voltak, de hát aztán nem csináltam meg a fotót. Persze. Gyerekek, égeti a kezem. Rengetegen vagyunk, még mindig itt Sopronban. Hát ilyen rossz időnk, tényleg csak mondom, vigasztalva benneteket, hogy talán a 10 éves kitelepülés alatt, ha talán 3-szor volt egy nagy veszprémi hidegünk, egy kaposvári esőnk egyszer, ami szakadó eső volt, meg talán még egy-két város, de ez most brutális. Tehát, hogy és hideg is van. Tehát ahhoz képest, hogy tegnap még egyszer pólóban sétáltunk este, elkészítve azt a kis remek videót, amit a Facebook oldalon meg lehet tekinteni, hogy kibebotlik az ember. Édesek, hogy megkérdezték nagyon már ma reggel, hogy jól vagy? Nem fáztál meg? Igen, olvasom én is a kommenteket. Olvasom én is a kommenteket. Megdöbbentő, hogy azért az egész Facebook oldalam egy nagy irónia, meg az egész munkás barátságunk, de valaki komolyan vett, hogy én ott találtam rád. De érdemes megnézni a videót. Igen, sok smiley-ellel kell kiírni, vagy bekommentelni, hogy gyerekek, minden, ami ezen az oldalon történik, azért az erős idézőjel, de a videókra még mindig azt gondolják, igen, hogy Jézusom, szegény Feri, hát nem szabad ennyit így. Jaj, nem, ha. Hát azért már nem fiatal. Igen, a legjobb hozzászólás az, hogy ez most komoly. Igen, nyilván, persze. Teljesen komoly, hogy a mindig, Feri egy kuka mellett fekszik a földön. A kitelepülésen vagyok, mindig az utcán alszom. Igen, aki nem látta, nézze meg az oldalamon a videót, tegnap este csináltuk Ferenccel. De mondjuk két pálinka után azért, azt tegyük hozzá. Na jó, hát de jó, azért arra minősítettek. És nem is lehet egyébként rossz minőség az a videó, ahhoz képest, hogy mondjuk nem egy Note 4-essel készül. Nem értem, néha HD-ben csinálom, és ilyen ramagy minőségben tölti föl. Ez valaki megfejti. Nem, ez művészi megfontolás, ja. Tudod? Tehát, hogy annyira alja, hogy az utca, ja, hogy... a szemét, a részek disznó, aki fekszik, érted? Ez koncepció volt, hogy még a kép is legyen. Ja, ez a művészet. Ez. Akkor én elég sok művészetet láttam gyerekkoromban. Ennek a videónak most pont jó, hogy ilyen minőség, mert egy élethűbb, de néha nem értem, hogy miért így tölti föl a telefonom. Na, egy bizonyos programmal jutnak be, azt írja valaki, csak visszatérve még gyorsan, fertőzőt játék, mint egy-egy népszerű játékban találtak, mely hozzáfér a tárhelyhez, és képes áttörni bárhova nyomtalanul. Android ezért szól, hogy mi használ tárhelyet, vagy kamerát, vagy mikrofont, ebben az esetben nem kell jelszó se a telefonodon, te jó Isten. Esetleg még a két lépcsős azonosítás is segíthet, illetve érdemes bekapcsolni. Hát így, hogy most ezt felolvastad, nem vagyok beljebb, hogy hogyan védjen meg a képeimet. A gyerekek, ezt egy 14 éves szak írta nekünk, aki viszont úgy írta le, hogy nem tudom értelmezni. Nem, csak próbálok még visszatérni a témára, hogy ugye kértünk segítséget, hogy lehet feltörni a telefon. Illetve hogy nem, de azt mondják egyébként, hogy iCloud-on és e-mailen keresztül jutnak be, és még az is nagy baj, hogy a törött fájlok visszaállíthatók bizonyos mértékben, tehát ha te törlöd, akkor azt vissza tudják állítani. Vettem egy használt telefont régen, amiről véletlenül több képemet töröltem le, mint szerettem volna, a visszaállításkor az előző tulajdonos képei is megjelentek. Telefont és adathordozott memória, pendrive, fényképezőt soha nem adok el, ti se tegyétek. Hát itt nem is az eladásról beszéltünk, sokkal inkább a feltörésről. Ugye Majka járt így és posztolt a Facebook oldalán, hogy feltörték egy régi telefonját. Egyébként beszéltem erről a sebezhetőségről, ami a Bluetooth-on keresztül történik, és utána olvastam egy nagyon picit a dolognak, és kiderült, hogy összesen 5 milliárd Android, iOS, Windows, illetve Linux programot futtató eszköz van jelenleg veszélyben, és létre is hoztak egy ilyen Blueborn elnevezésű csoportot. A gyártók már reagáltak rá, tehát folyamatosan küldik a frissítéseket, amikkel a védettséget növelhetik, illetve ezt a sebezhetőséget csökkenthetik értelemszerűen, de ettől függetlenül nagyon lassú idő kell, amíg minden egyes készülékre ez el fog jutni. Jó, de ha nem kapcsolom be a Bluetooth-t, akkor nem vagyok veszélyben. Akkor nem. Bluetooth. Bluetooth. Akkor leizárjuk ezt a történetet, mert nem akarunk itt senkit ebben a rossz időben ezzel nyomasztani, hogy közben azért, ha mondjuk azt, hogy Jennifer Lawrence-nek feltörték a telefonját, azért azonnal klikkelek. Hát nyilván persze. Közben rettegsz, hogy feltörik a telefonodat, de hogy elmondta, hogy aki megnézi, pont ő nyilatkozta, hogy aki megnézi, és aki letölti, és az is ilyen személy, és támogatja. Felháborító. Felháborító. Tudod küldeni a linket. Nyilván ez egy nőnek a szemek pláne érzékeny, hogy a privát képét kikerülnek, az tényleg olyan, mintha erőszakot követnének el ellene, tehát nagyon intim dolgait sérülnek, de az ember gyarló, nem? Tehát azért, amikor nagy sztárokról, akik ráadásul csinosak, jól néznek ki, azért az ember akkor meg oda klikkel, támogatod ezzel nyilván ezeket az illegális oldalakat, ahonnan ezeket leszedegeted, de például, amikor volt ez a nagy Jennifer Lawrence balhé, én megnéztem a képeket. Többször is. Szóval közben meg az ember gyarló. Na, jól van, ennyit erről. Oké, játszunk? Ilyen. Az asztalt, tehát hogy most négyszer csaptál rá így 10 másodpercet, mert mindig egyébként... szereti ütni, bent is üti. csak emlékeztek régen a klasszban, ráütöttem és lefagyott a pult. Ütöttem az asztalt és lefagyott a pult. Tojás párba a játékunkra, megvan a jelentkező. Ugye a játék baromi egyszerű. Játszottuk már a generális játéknál, most egy kicsit más a játék azért, tehát nem teljesen ugyanazt játszuk. Megjött a játékosunk, itt van? Ő az. Hello, jó reggel! Krisztina, hello Krisztina! 200 ezer forint megnyerésére van lehetőséged. Mit szólsz? Hát örülnék neki. Mióta vagy itt? Reggel 6. Neked állt itt a párod? Itt az első sorban? Nem vágtam. Hello, azért, igen. Ciao. Na látod, megérte reggel 6-kor ide jönni. Ismered a játékot, vagy elmondjuk a szabályokat? Hát úgy nagyjából megvan. Változtattunk a tegnapihoz képest, máshogy játszunk. És még nem tudjuk, hogy megérte ide jönnöd, mert még nem biztos, hogy nyersz. Igen. Így van, 200.000 forintot nyersz. Igen. Leülsz majd az általad választott műsorvezetővel szemben. Igen. Lesz előtted egy tálnyi tojás. Az nyeri meg a játékot, aki a 10 darab tojás közül megtalálja azt az egy szem tojást, ami meg van főzve. Érted ezt a szellemi magasságot, ezt a kihívást, hogy milyen játék? Nem volt egyszerű leputítani a reggeli játékot annyira, hogy idáig eljussunk. Az összes többi nyers, tehát benyúlsz majd a tálba, fogsz egy tojást, imádkozol, hogy megtaláld a keményet, megfogod, és a fejedhez csapod. Ha nyers, akkor utána az ellenfeled választ, ha ő is nyers tojást talál, akkor addig megy, amíg valamelyik őtök megtalálja a főzőtet. Ha te találod meg, és nem törik szét a fejeden, nyertél, ha valamelyik műsorvezető, Jani, akkor viszont... Feri, szia, Feri, hogy... Én nekem tartanom kell a mikrofon, nem tudok játszani. Akkor viszont vesztettél, mert a műsorvezető találta meg, le lesz takarva, mi sem tudjuk, hogy hol van, azt választod, amelyiket akarod. Tehát igazából a szerencse dönti el, hogy meg lesz a 200 000, meg néhány széttört tojás a fejükön. Nem lesz egyszerű, lesznek izgalmak. Volt-e már kemény tojás homlokodon? Nem. Állam. Vagy csak nem tudsz róla, drágám. Vagy csak nem tudsz róla. Na, kivel párbajoznál? Kivel? Ferivel. Ez az! Majd tartom a mikrofont. De miért engem? Én egész nap kínálok a kurva esőben. Ezért. Fázok. A cipőm tiszta víz. Krista. Tiszta víz vagyok. Miért nem ő? Hadd öleljelek meg. Gyere, hadd öleljelek. De szemétállat vagy. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Ferikém. Krista, de miért? Hát nézd meg. Nézd meg a szép fiú. Én holnap játszom. Csak nem kell a tojás a hajára. Mert úgyis. Szép a haja. Janinak nincs haja. Nincs. Enyém is szép, nincs haja. Baj, csak én kínáltam az esőn. Reggel 6 perc. A játékos dönt, ezt tudom elviselni. Ilyet, ami nekem van, otthon is talál, érted? Elmondom, szép séróka. Elmondom, gyerekek, megfogom ezt, hogy egyszerűbb legyen. Köszönöm. Elmondom, gyerekek, hogy Feri tegnap már kajánul röhögött, hogy nyugi, ezt úgyis a Balázs játsza egész héten. Tehát ez most sajnos nem sikerült. Áruló vagy, Krista, áruló. Plusz 50-et ígértem zsebbe, ha Ferit választja egyébként. Oké, okay, na, jó ez így szerintem, jó ez így, gyerekek, úgyis esik az eső, tehát ne nagyon takarítsuk az asztalt, mert 2 perc, ha úgyis vizes lesz. Gyerek, Krista, csücsenj le, jó, Ferenc közben beöltözik, már a tál az asztalon van, letakarva egy piros törölközővel. Feri öltözik a tojáspárbajra, szegénykém. Feri, kész vagyok. Feri beöltözött folpakos marha szeletnek. Igen, fejet, hajat, meg vagyok, fejet, hajat, homlokot nem ér eltakarni. Igen, Ferenc úgy vette föl ezt egy első rongyot, hogy ne, igen, eltakarja a homlokát. Gyerekek, a szerencse dönt. Krista, legyél ügyes, de Ferinek is ezt kívánjuk. 10 darab tojás, egy, jó. Egy darab az, ami meg van főzve. Jó? Mivel te vagy a játékos, és nyerhetsz ma 200 000-et, majd én lekézizlek, nyeretsz 200 000-et. Ferinek mondtam. Na, egy kis vigaszdíj. Ferinek mondtam, így te választhatsz először, Krista. Jó? Viszont, ha megvan a tojás, akkor hát nagyon már nincs mit tenni, homlokunkon, fejünkön szét kell, hogy törjük. 9 darab nyers, 1 darab megfőzve. Mi van, ha ma nem nyer esetleg a játékos, visszük tovább? Vigyük tovább, vigyük. Holnap 300 000? 300 000, azért és veled, az nem gyenge. És veled játszanak. Az jó. Oh. Oké. Okay. Krista, választasz először? Jó. Óvatosan lépkedjél oldalt. Nem is nagyon ér megfogni, benyúlsz és azonnal kihúzod, nem ér végig tapogatni. Nem. Krista kiválasztotta az első tojást, adunk erről élőt, Facebookot, minden? Tehát lehet minket live is követni. Emeli a homlokához. Aj, nem így törjük össze! Rendesen megfogjuk és szétnyomjuk a fejünkön. Első nyers tojás, Krista tehát nem nyert. Ferenc széttörte a tojást a homlokán. Egyelőre nincs meg a nyers tojás. Megyünk tovább. Krista választotta a másik tojást. Krista, nem így törjük össze. Nem. Rendesen játszani. Nem most komolyan? Összeket. Így. Na így kell ezt csinálni, kell az igazi profi. Ferenc összetörte a második így tojást. Van. Jó, Krista jön. Ez az, Krista is összetörte. Ez már jobb volt egy picit. 3-2. Jaj, hát ezek megőrültek. Nincs meg a tojás, Feri. Várjál, Krista. Hányadikat törted össze, Feri? Harmadikat. Hat tojást kilőttünk. 3-3 egyelőre. 3-3 egyelőre. Krista újra. Hogy akartam, ha megígérted, hogy lekézized akkor. Krista egy kicsit csal egyébként. Csúnyán töri össze ezeket a tojásokat. Tehát tessék a fejed tetén úgy, hogy rányomod a kezedet. Jó, első és utolsó alkalom, hogy ezt elfogadjuk. Igen, nem, tehát tessék rendesen összetörni. Feri jön. Igen, várja. Van benne főtt tojás? Csak kérdezem. Elvileg egynek kell benne lennie. Balázs mondta, hogy megfőzi. Feri megfogott egy tojást. Ott van! kiló! Ferenc megtalálta a fő tojást. Tessék? Nem válogatott Kriszt a szegény. Hát te még a tojásra törted össze a homlokodon. Ennyi. Kriszikém, köszönjük a játékot. Egy nagy tapsot Ferinek, aki... Nagy tapsot Ferinek! Krisztikém, egy ajándékcsomagot elfogadsz azért tőlünk? Vigyázz, Jani, lenne esél. Van egy ajándékcsomagod. Ne nevetés. Jó, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Ha lehetőség ott volt, hát bármelyiket választottad volna, puszi. Na, gyerekek, csak mondom, hova megyünk holnap? Székesfehérvár. Hogy holnap a Jani jön. Jó? Jó. Hát, csak mondom, hogy holnap előre a Jani mondjuk jön. Egyébként, hogy a holnapi napra voltak az olyan. Kedves Székesfehérvár. Hogy? Ha valaki ilyen elalibizgeti a dolgot, meg hogy a fejének az oldalán törj össze, meg mit tudom én, azt kizárjuk és keresünk helyette nagyon gyorsan valaki mást, aki megnyerheti a 300 000 forintot. 300 000 forint akkor tovább visszük. Tovább visszük. Feri, egy kiló egyébként, csak mondom ebből. Ez most tényleg komoly? Nem, Ferenc becsületesen tölt el fejem. Visszük tovább. Jó, mondjuk Feri, te ezt úgy törted, mintha lenne benne rutinod, adjunk egy kézit a Ferinek. Tehát, hogy azért ebből csináltál egy pár napot. A játékot nem szórakozzuk el. Nem. Vagy csináljuk rendesen, vagy nem. Érted, ha az élet megkínált bennünket ezzel a tojáspárbajjal, akkor rendesen megcsináljuk. Ennyi. Ezért kell holnap is ennek a hősférfinak játszani. Ezért, mert ilyen kiváló a játszani. Ezt nevezem én szakmai alázatnak. Így játsza. Médiakurzus neki. Egy rendes műsorvezető így játsza, igen. Oké, gyorsan egy közlekedés ír, ami fontos lehet. Budakeszi még mindig elesett, és Dunakesziről is lassú a kijutás. És hát drága fehérváriak, tessék készülni, tényleg holnap 300 000 forintot nyerhet valaki, ha megtalálja a tojást, jó? Gyerekek, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, eddig bírtam, nem, el kellett mennem. Sajnálom, hogy Feri játékát már nem látom élőben, de mennem kellett dolgozni, imádtam benneteket. A Facebook megőrzi, csak mondom. Uh-huh. Tehát, hogy ennek azért nyoma van. Igen, fölrakjuk egyébként az oldalunkra, fent lesz, igen. Krisz elküldte a nagymamájának a címét? Persze, el a céget, úgyhogy tudsz menni 10 után. Kedves oproniak, tudjátok, hogy V. Putyin tegnap Budapesten volt, a kopaszi gáton sarlós kalapácsos vörös pólóban korbáccsal a kezében fiatal orosz teniszezőket kergette, üvöltött, egy Szibériában fogtok megrohadni. Köszönöm ezt az élményt. Kucsovics Marciéknak, Fabi a buszos küldte nekünk. Igen, hát erről tegnap beszéltünk, a Davis kupa csapatunk 20-22 év után újra főtáblán van, akár Rogerékkel is, a svájci csapattal is játszhatnak, ami azt jelenti, hogy Rogeréknek akkor ide kell jönni Magyarországra. Azért az nem rossz. Igen, mondjuk egy Roger, Wawrinka, Fucsovics, nem tudom, hogy négyes, azért az nem jó, rossz. Hát akkor azt nobba, hogy Pesten meg se néznéd. Ez is igaz, láttam már elég helyen, Roger. Na jó, van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, 3 perc van pontosan 9:30. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Hello mindenkinek. Holnap ott leszek én is Fehérváron, 300 000-ért két tálcát is összetörhettek a fejemben. Én a polgármester úr. Ne jó, Valotai kaputér, ott vagyunk Fehérváron. Igen. Nem a szokásos helyszín, ez fontos, hogy mama még mindig nézelődik az ablakban, nézd. Ja nem, már a kislány is fölment. Hello! A kislány. Hát aki itt volt lehet a téren, és hozta nekünk a bort, igen, már újra vízre. Nem bírta az ítéletidőt őt sem. Szóval a fehérváriaknak mondjuk, hogy ne a szokásos helyszínre jöjjenek, mert ez egy új helyszín, ugye hát ott is reméljük sokkal lesztek. Holnapra már egyébként jobb időt mond szegény soproniak, igen, hát mondom ezt nektek vigasztalva titeket, szegényeket, de holnap már állítólag elmegy ez a nagyon durva eső, úgyhogy Fehérváron már esélyünk van arra, hogy süt a nap, és Palotai kaputér ez a helyszín. Kezicsókolom. Jövök. Kezi, jó csókol. Napot kívánok! Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen! Örülök nekik, hogy találkoztam magukkal. Igen? Ezért jöttem ki. Játszani tetszett jönni, vagy csak meleg van? Csak kijöttem. Ja, csak ki? Nagyon jó. Csak kijöttem. És milyen itt? Kíváncsiságból. És milyenek vagyunk? Nagyon jó. Jó? Nagyon jó. Az én idősebbik lányom már önnel le van fényképezve. Komolyan? Fatime, igen. Nagyon jó. Úgyhogy... És Irénke nem fényképezkedett? Tessék? Irénke nem fényképezkedett? Nem, én nem, magával még nem. Hát de akar? Hogy nem, még magával is. Hát azt gondoltam. Nagyon jó volt. Még a kis hogy is hívják, Kali. Mi volt a jó? X-faktor. X-faktor. Ja, az X-faktor. Amikor indultam, hát, az X-faktor. Jó volt. Nem. Hát én nézem. Na, jó van, szurkolt? Küldött rám SMS? Hogy ne. Melyik dalom volt a legjobb? Melyiket énekeltem a legjobban? Annyi volt. Annyi volt. A belehalok. A tölcsért csinálok a kezemből. Jó volt, jó volt. A belehalok a Rákóczi Feritől. De jó, jó, jó az X-faktor egyébként. Jó. Igen. Az X-fartőben volt. Egy olyan műsor, te. A marha részei. Ugye, az lenne az. Ó, én ezt szeretem. Irénke, mi foglalkozik? Mit csinál Irénke? Ó, hát akkor a boldog. 4 éve már. Boldog nyugdíjas évek, vagy boldogtalan inkább? Boldog. Vannak unokáim, 8. Na, 8 unoka? 8 unokám van. Atyaisten. Igen, és 4 gyermekem. Az azt a mindenség. 8 unoka, sok. 2 fiú, 2 lány. És ugye 4 gyerek, és a 8 unoka. Nagyon jó. Akkor Irénke tud sokat unokázni. Tudok. Na jó van. És ma mivel telik a nap? Ez a csodás napos verőfényes balzsamos. Igen? Most igen. Utána meg megyek a gyerekeimhez, látogatom meg az unokákat, nézem meg. Nagyon jó, hát akkor ez egy vidám nap. Érdekel, van egy ajándékcsomagunk, csak kérdésekre kell válaszolni. Ja, hát ez az, besülök. Igen? Biztos. Nem, segítünk majd egy kicsit, Milyen műsorokat néz Irénke a tévében, mit néz? Mindent. Mindent? Mindent. Vágó István régen, X-faktor. Szerette? Persze, mindent. Vágott is, önt is. Hát most már kevesebbet vagyok a tévében. Hát kivéve az RTL Goldot. Azért vannak. Mondjuk az RTL Gold az konkrétan a munkásságunkból él, igen, de nem baj. Na Irénke, itt szól az első kérdés ajándékcsomagért, jó? Melyik óceán egyik területén van a Bermuda háromszög? Hát melyik lehet ez az óceán? Bermuda háromszög. Egy kicsit azért tessék gondolkozni, nem segítünk egyből. Ez egy háromszög, ahol ilyen rejtélyes eltűnések is történtek állítólag, aztán megfejtették, hogy ennek mi lehet az oka. Bermuda háromszög, hol van ez? Ez egy ilyen kevésbé csendes része. Nem az Ázsia, nem. Melyik óceán? Hát, csend. Kevésbé csend. Nem lopunk semmit. Hát ha nem a csen, akkor melyik lehet? A... Atlanti. Ki mondta? Hogy tetszett mondani? Szerintem elcsike mondta. Azt hogy Atlanti. Atlanti. De jobb vagyunk. Azt a mindig. És így első. Irénke, hogyha sikva neki. Amit járját neki. Nem földrajztanár volt? Tessék? Nem földrajztanár volt? Mert ez... Irénke, menjünk tovább a következőre. Én azt mondom, menjünk tovább. Melyik magyar tévésorozatot tetszik nézni? Nézem, persze. Tévésorozat. Melyik magyar tévésorozat főszereplői voltak a Szép és a Kövér család? Szép család, Kövér család. Ez első ilyen viccesebb szitkom jellegű teleregény. Így van. Egy családról szólt. Egy familiáról. Egy familiáról szólt, és akkor ott tűnt föl például. Ki tűntott föl? Kárászénó. Meg hogy Szantusz Barbara. Így van. A Spár Ikrek. Szúdi Miklós. Hú, ez az kimaradt. Ugye? Így van. Spár Ikrek, akik azóta nem mehetnek az Aldiba vásárolni. Penny Ikrek. Igen, Spár Ikrek, a Penny Ikrek és az Aldi Ikrek. Ez a Família Kft. Irénke, úgy hasít, egy üstökös. A betyárját neki. Hogy paradizált? A te hangodon mondta be először. Még egyszer meg. Ugye? Nem tetszett ez a Família Kft. Ez Irénke? Ez te Cecíliával. Zseniális volt. Igen. Eddig vagyok. Igen, de annyi műsor van, hogy eddig vagyok. Így van. Már, igaz? Hoppa. Szerepel benne Esztergályos Cecília és Villanyszerelő Gábor. Igen. Hogy tetszik volna? Hogy Esztergályos Cecília. Én Esztergályos Cecília és Karosszériás Béla. És szakmunkásom. Melyik ferencvárosi labdarúgó játszott az angol West Bromwichban a Fulhamben? Jó, hát ez... Jó, hát ez sport, sportos. Ki az a ferencvárosi labdarúgó, aki játszott a Fulhamben? Meg a családom is sportos. Mm-hmm. Igen? Irénke nem sportol? Hát de kell egy kicsit mozogni. Nézem őket. Ferencváros szeretem, a régit szeretem. Na melyiket? Melyik régit? Mennyire régi? A régi, amilyen régiek voltak. De kik voltak akkor még? Vagy melyiket? A Puskásék, ezeket a izéket. Az a nagyon régi. Nagyon régi. Puskás játszott a Fradiban, Janébe, te vagy ott. Puskás honvéd volt, nem? Nem játszott soha. Honvéd volt, meg hát aztán ugye, aztán Barcelona. Figyelj. Mindjárt fölropor az SMS van. Barcelona rohagy meg. Nem, ide jönnek és megölnek. Igen, elindultak, a Real Druckerek elindultak. Humor volt gyerekek. Régi nagy filmeket tetszik szeretni, régi nagy színészek, mit tudom, például Gera Zoltán, neki nagyon-nagyon jó színész volt Gera Zoltán, és van neki egy névrokona is, nem tetszik ki. Ugyanúgy hívják. És Gera Zoltán. És játszott egyébként a Veszprémben. Gera Zoltán. Mit tetszett mondani? Még egyszer? Gera Zoltán, a becsárját, Irénke, hát úgy megyünk, ahogy senki. Ez abszolút egyértelmű ajándékcsomag. De kár, hogy nincsenek már klasszikus műveltségi műsorok. Így van. Irénke, egy ajándékcsomag. Ó, köszönöm. Egy Rádió 1-es ajándékcsomag, jó? Jó. Ja, így van. Ja, adunk egyet. Jó, mindjárt adják a hosszasszágot. Itt van már bekészítve. Jani, ott az asztalon. Tehát itt volt. Már, ha lehet, hogy tegez. Micsoda, mit tetted? Nem rátok. Tegeződjünk, Irénke, köszönjük, én nem mertem, de szigorúan. Jaj, köszönöm szépen, szigorúan nem lehet. Mi nagyon tegeződünk mindenkivel, ez a magázás. Nem olyan fiatal, már csak jó sebész. Igen. Azt hiszem, a Feri idősebb nálad konkrétan, úgyhogy. Hát, igen. Én nem is tudtam volna a válaszokat például. Sokkal idősebb. Nem sokkal. De egy kicsi. Irénke, Jó egészséget! Jó egészséget neked, és köszönöm, köszönjük, hogy kijöttél. Csokoltatjuk az unokákat, jó? Köszönöm szépen. Puszi, köszönjük. Ciao. Hát ezért mondom, hogy szükség van az érett korosztályra. Látjátok, valamit nem tudsz, megkérdezed, ott a válasz. Gyerekek, azért az esetünk az első követik, úgy gondolja, hogy tőlünk nehéz elvinni ajándékcsomagot, nem? Hát mindent megteszünk, hogy fogjon az ajándékcsomag. Oké, sajnos nem tudunk ott lenni a fiammal. Emlékeztek, egy jóképű kerekesszékes át, pedig a sulit is kihagytuk. Ez a hülye első, talán üdvözöllétek, hallgatunk titeket, örüléses puszi nektek. Üdvözöljük. Szerintem az előző soproni kitelepülésünkön kim volt, és azért írt, hogy most is jöttek volna. Csókoltatjuk, mondd meg neki, ha minket akkor ütjük. Levinek hívják őt, Levi. Igen, Levi. Sajnáljuk. Hát ez jó, kicsit könyörtelenebb az időjárás. Így van. Levi, ha már nem tudtok kijönni, akkor megkérjük annyit, hogy küldje el a mi webmailes e-mail címünkre a postacímeteket, és akkor így hát kompenzálásképpen küldünk neked majd valami kis csecsebecsét a jövő héten. Jó, küldjétek el a levelet, küldjétek el a címet, és küldünk majd valamit, jó? Így van. Na, Irénke elment? Elsike. Irénke volt? Igen, már felejtenéd? Nem. Terike? Na, jönnek a nap legjobb pillanatai, én leszek benne, mert jó voltam, és benne lesz még a hatos open airből, ja, azt olvasom, amit Anna mond. Szóval, igen, egy ilyen kis hallgatói egyveleget állított össze Anna, amikor ti ide kijöttetek már reggel, és megszólaltattuk a hallgatókat, ki honnan jött, ki dolgozik Ausztriában, ki mit csinál. Hát ez egy ilyen körkapcsolás volt igazából, amikor kitelepülünk, kevesebb a témánk, de sokkal inkább interaktívabbak vagyunk, és a hallgatókkal beszélgettünk korra reggel. Valami Majka telefonja is szóba került, ugye ő éppen most teljesen joggal szerintem egyébként kiírta a Facebookjára, hogy megdöglik az, aki zsarolni meri, és kiadja a képeit. A privát telefonokról, a képekről, és arról beszélgetünk, hogy kinek milyen kép lehet a birtokában, amit talán érdemes lenne kitörölni. Igen, megint hisztizik a királylány. Jó, de most Majka szokott háborogni, meg ő kicsit a Facebookot erre is használja, de szerintem egyébként most abszolút igaza van. Igen. Csak mondom, hogy 405 ezeren követik engem, 403 ezeren, tehát nem sokára. Aha, be kell leszünk. Így van. Arra mit fog kiírni. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. 5 perc van pontosan 10 óra. Hello mindenkinek. Itt ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Igen, itt vagyunk. Becsinálok tőletek, olyan jók vagytok. Novi küldte nekünk. Gyerekek, folyik a könnyem. Annyira vicces volt az ismétlés. Jaj, fiúk írták nekünk. Még köszönjük szépen. Igen, hát a rossz idő ellenére azt gondolom, hogy meg jó, jók voltunk. Így van. Na, mondjuk ki. Hát, oda tetted magad, és mi is itt voltunk. Így van, de a legfontosabb, hogy ti itt voltatok, kedves soproniak, a rossz idő ellenére. Drága soproniak, hát ennyire nem szoktuk benyalni, de nagyon köszönjük nektek. Igen, itt van, aki tényleg 6 óra óta a cúkban, a szélben, az esőben áll, nem hagyott alább, pedig mindig szerencsénk van, de hát szakadó eső 6-tól, és ennek ellenére rengetegen voltunk, rengetegen vagytok még itt, úgyhogy már elment a 100 000-es játék, van. És valakik még megvárják a végét, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés ez nekünk. Köszönjük jó szépen. Fejek vagytok, tényleg nagyon kedvesek vagytok, és köszönjük szépen. De egyébként Sopronról mindig szuperlatívuszokban tudunk beszélni, hogy? Mert eddig minden egyes, hogy még egyszer fogok tudni kiejteni, most olvastam. Komoly összetett szó, és most olvastam a Wikipédiát. Hogy ugye Sopronban közmondásosan jók szoktak lenni a kitelepüléseink, mindig nagyon sokan vannak, és mindig nagyon jó a hangulat. Igen, és ugyanez mondható el Székesfehérvárra, ott mindig jó buli van, úgyhogy holnap reméljük, hogy megint jó lesz. Írták, hogy nagyon nem kell keresni, tehát ha a régi helyszínre jönnek, az is jó, mert csak át kell jönni. Ja, hogy ott van közel. Igen. Aha. Na és mi van, tele van már a csomag tartód? Valamiféle kis három rekesz kék frankossal? Hát figyelj, ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el, és egyébként a bor fogyasztása egészséges, érted, Sopron gyönyörű, eljössz, elkortyolsz egy fél palack, igény szerint egy palack kék frankost, ne keresd, ez egy borfajta, tudod te azt nagyon jól, és akkor így szépen. Igen, itt fehéret azért védség, nem? Szóval hát ez a város, ez egykoron egyébként fehér volt, de most már azért a kék frankosról híres sokkal inkább. Az a híres bora, úgyhogy ez meg mindig jól jön az embernek. Tehát ha valaki még 10-ig ide akar érni, 3 percig, akkor igen. Át tudjuk venni igen. Az ajándékot. 10 óra, 10 percig szívesen átveszünk mindenféle ajándékot. Oké, Fehérvári a kövünk holnap. Jó, gyorsan hívjuk még a nap hallgatóját, amíg nem csörög, addig el tudom mondani, hogy Fehérvár, aztán van még egy egri helyszínünk, és Debrecenben zárjuk ugye a turnét, és hát a Mizó és a General is jön velünk természetesen, úgyhogy holnap játékok újra. Így van. Levinek megy a csomag egyébként, csak megnyugtatva anyukáját, illetve én pedig megyek Krisz mamájához a gyárba. Balázsik! Ó, hello! Te jó reggel! Mit kell ez? Sanyikám, te vagy a naphallgatója, hol vagy, merre vagy? Hajdúsámson. Mi az, ami pittyeg? Valamit megnyomtál a füled, de mindegy, oké. Okay. Írta nekünk, mit csinálsz, kisfiam? Telefont hekkelek adat átviteli kapcsolaton keresztül, mire kérdezi a szülő, te is, fiam, Bluetooth. Köszönjük szépen. És anyikám ezzel a szörnyen régi kis szójátékkal. Te lettél a naphallgatója, mit szólnál egy Rádió 1-es ajándékcsomaghoz? Nagyon megköszönném. Küldjük neked, és köszi, hogy írtál, köszi, hogy minket hallgatsz. Én köszönöm. Nem tudsz kijönni valamelyik településünkre? A Debrecen. Debrecen, Debrecen ide, nem? Messze. Hát itt vagyunk Debrecen mellett, de építkezésen vagyunk. Na ráér az, jó, hát most kicsit átugrasz. Ami köt a beton, átugratok. Így van. Gyere, ha tudsz, jó? Hát szerintem nem fogok, de meglátom. Jó, most miből állt volna, hogy azt mondod, hogy jössz? Igen, hazudj. Ott leszek, srácok. Jössz, mert imádsz minket, aztán legfeljebb nem jössz el. Hát senki nem mondja azt. Na, jössz? Sanyikám, küldjük az ajándékcsomagot. Ez a beszél. Már most elindul. Ez az igazi fanatikus. Nézd, hogy hazudik. Gyerekek, csak mondom, engedjük el a soproniakat, mert feltámadt a szél is most már, mindenkinek tépi az ernyőt a kezéből. Úgyhogy puszi nektek, köszönjük szépen, jövünk majd. Már megint nem akar aláírni, látod? Megyek, van egy percem. Puszi mindenkinek, szevasztok! Hello, nagyon szépen köszönjük, sziasztok! Ciao, ciao, sziasztok! És uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi. Csak a Rádió 1-en.